أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. صدق الله العظيم. جب عيسى علیہ السلام کے ماننے والوں نے یہ کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ رب قدرت رکھتا ہے کہ ہمارے اوپر آسمانوں سے دسترخوان نازل کرے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تجھ سے ڈرو، اگر تم ایمان والے ہو کیسی بات کرتے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم وہ کھانا کھانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم یہ یقینی طور پر جان لیں گے کہ آپ سچے پیغمبر ہیں. وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ اور ہم اس پر پھر گواہ ہوں گے. قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر میں دعا کرتا ہوں. ان کے جملے دعا کے یہ ہیں، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے رب ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان یعنی پکا پکایا کھانا نازل فرما جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد والوں کے لیے خوشی کی نشانی ہو اور یادگار ہو، اور رزق دیں، آپ بہترین رزق دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنی منزل ہوں علیکم، میں دسترخوان نازل کروں گا، لیکن اگر دسترخوان کے نزول کے بعد اگر تم نے ناشکری کی تو پھر ایسا عذاب دوں گا کہ جہان والوں میں سے کسی کو پھر ایسا عذاب نہیں دوں گا، یعنی سخت عذاب ہوں. بات اس دن ہو رہی تھی کہ انہوں نے درخواست کرنے میں جملہ ان سے بے ادبی کا ہو گیا. یوں نہیں کہنا چاہیے حل تستی ہو ہم کو کہ آپ رب اگر قدرت رکھتا ہے تو ہمارے لیے دسترخوان مانگے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ ماننے والے ایمان والے لوگ تھے، تو اس جملے میں تعبیر کر رہے ہیں کہ ان سے یہ جملہ سبقت لسانی سمجھیں کہ غلط نکل گیا، بظاہر مراد غلط گویا نہیں تھی. بعد میں دوسری قرآن میں لکھا ہے حل تستطیع ربک، اے عیسیٰ علیہ السلام آپ اپنے رب سے دسترخوان مانگنے کی طاقت رکھتے ہیں، آپ کو یہ مقام حاصل ہے کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے پکا پکایا کھانا مانگے؟ تو یہ دوسری تفسیر ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے جملے سے اندازہ ہوتا ہے اگلے جملے سے کہ انہوں نے بے ادبی کی. انہوں نے جو جملہ فرمایا نا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو اگر ایمان والے ہو کیسی بات کر رہے ہیں. جب بھی بات کرنی چاہیے اپنے ایسے بڑے آدمی کے متعلق ادب کا حکم ہے، جو انسان عمر میں بڑا ہے. ہماری شریعت میں بڑے کا ادب و احترام ہے، پھر اسی طرح درجے ہیں، استاد ہے، عالم ہے، محدث ہے، صحابہ ہیں، انبیاء ہیں. تو کسی نبی کے بارے میں بے ادبی گنجائش نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات ہو تو بے ادبی کی ہرگز یہ جسارت نہیں کرنی چاہیے، بس درخواست ہو. کہنے لگے کہ معذرت چاہتے ہیں، ہم اس کھانے کو کھائیں گے، دلوں کو اطمینان نصیب ہوگا. یہ بے ادبی گویا کہ الفاظ میں ہو گئے. اصل نظریہ یہ ہے کہ ہم وہ مبارک کھانا کھانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے دل مطمئن ہو جائے. علماء نے اطمینان قلب والی اس جملے کے تحت لکھا ہے کہ انسان کو اطمینان قلب زندگی میں، عبادت کے اندر، دیگر امور میں تب نصیب ہوتا ہے کہ جب اس کا رزق حلال ہو. اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، عبادت کو دل بھی چاہتا ہے. آپ کبھی تجربہ کرنا نا، بعض دفعہ بندہ ایسی کوئی دعوت کسی بھی کھا لیتا ہے تو اس کے بعد سارا دو دن ہی طبیعت خراب رہتی ہے. وہ نظام پیچھے سے اس طرح کا ہوتا ہے، اور اپنا عام روزین روٹین میں جو آدمی سادہ سا کھانا کھاتا رہتا ہے سارا نظام صحیح چلتا رہتا ہے. تو کھانے کی برکت بھی بہت ہوتی ہے اور اس کے رزق مشکوک ہونے کی نحوست بھی بہت ہوتی ہے. رزق حلال عبادت کی قبولیت کا سبب ہے، اور رزق حرام کا ایک لقمہ 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہے. کر رہا ہے ایک لقمہ اور جو پورا رزق حرام لباس سارا حرام وغیرہ کیسے عبادت قبول اطمینان قلب انہوں نے کہا کہ جنت سے جو کھانا نازل ہوگا ہم کھائیں گے ہمیں اطمینان قلب ہوگا یعنی مزید خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے بہت سارے بزرگوں کے واقعات اس چیز کے اوپر شاہد ہیں وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ پھر ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہوگا آپ کے اوپر پہلے بھی ہم ایمان لا چکے ہیں مزید تصدیق کریں گے کہ آپ پر حق نبی ہیں اور ایمان بالمشاہدہ ہو جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا واخرنا وآیۃ منک دسترخوان آئے وہ دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہوگا اور بعد والوں کے لیے بھی وہ خوشی کا دن ہے کہ جب وہ دن یاد کریں گے تو کہیں گے یار کیسی قوم گزری ہے کہ جن کے لیے کھانے دسترخوان سجے سجائے اوپر سے نازل ہوتے تھے یہ دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہو جائے یہ کھانا تقریباً 40 دن تک آتا رہا ایک دن کے بعد ایک دن یعنی ایک دن کے نازے کے بعد 40 دن تک اس دن میں نے بتایا تھا صرف دو شرطیں تھیں کہ عمرا اس میں شریک نہیں ہو سکتے اور دوسرے شرط یہ تھی کہ سٹور کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے اب اتنا عمدہ کھانا جب ہو تو انسان وَأُحْزِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ قرآن کی آیت ہے پانچویں پارے وَأُحْزِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ انسان میں لالچ کوٹ کوٹ کے بھری گئی ہے وہ عمدہ کھانا کھا کر انہوں نے خیال کیا کہ چلو یہ پیک کرا لیتے ہیں ساتھ لے جائیں گے کل کام آئے گا یہ امتحان تھا حالانکہ ہر روز نازل ہو رہا تھا بہرحال ان سے یہ غلطیاں ہوئیں وہ عمرا بھی شریک کو ہونے لگ گئے کہ جنت والی چیز سے ہم کیسے ہو رہے ہیں محروم رہے شروع میں ان کو شریک رکھا گیا ایک حج کے سفر میں اگر نام لوں تو آپ لوگ جانیں گے ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے بہت امیر ہیں بہت امیر ظاہری اعتبار سے دنیا کے لحاظ سے وہ بہت امیر ہیں اور ادھر کھانا تقسیم کرتے رہتے ہیں ادھر پاکستان وہاں پر مدینہ جب داخل ہوتے ہیں یا نکلتے ہیں وغیرہ تو وہاں ہدیے تقسیم ہوتے ہیں وہ ایک ڈبے میں پیک کرتے ہدیے تو کوئی بند کا نہیں ہوتا بس ہمیں بیوقوف بناتے ہیں وہ ایک عجیب سا پیکٹ بسکٹ کا تو ایک عجیب سا جوس وغیرہ کوئی خاص نہیں ویسے حاجیوں کو خوش کرتے ہیں صحیح ڈھنگ کا کھانا دیں نا جو ان کا کھانے خود کھاتے ہیں وہ ہمیں دیں پھر وہ حاجی کا فائدہ بھی ہوگا کوئی خاص نہیں گلے خراب ہوتے ہیں وہ عمدہ جو بہت بڑا امیر ہے اور ادھر کھانے تقسیم کرتا ہے میں نے جب دیکھا تو وہ بھی لہنے لگا ہوا تھا وہ اس خوشی میں کہ بھائی یہ بھی کوئی برکت تبرک والی چیز ہے اس سے کہیں معروف نہ ہو جائے نیکی ہے یہ بھی یہ عمر آپ کو منع کیا گیا کہ آپ لوگ اس دسترخوان میں شریک نہ ہو اللہ عالم ثواب بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے یہ امیری اچھی چیز نہیں ہے انبیاء علیہ السلام نے بھی فقیر مانگی ہے امیری اچھی چیز نہیں اس میں کئی وجہ مفسرین نے لکھی ہیں ایک یہ لکھا ہے کہ ان کے پاس تو کھانا پینا تھا وہ اپنا دسترخوان سے کھائیں اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ امیر ہیں اللہ کو غربا پسند ہیں فقیری پسند ہے اس لیے جنت میں سب سے پہلے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے فقیر اور غریب داخل ہوں گے اور میں ان کی قیادت کرتا ہوا ان کو جنت میں لے کے جاؤں گا فقیر بعد الفقر اس مقام میں فرمایا اور دوسرے الفقر فخری جناب کا فرمان ہے فقر میرا فخر ہے تو یہ اس امتحان میں پھر بھی جو آگے عذاب آیا کہنے لگے تکون لنا عید الاولنا واخرنا یہ اتوار کے دن دسترخوان شروع ہوا ہے ان کے لیے نازل ہونا بس ایک بادل سا آتا تھا اور اس میں کوئی لپٹی ہوئی چیز آتی تھی پھر آرام سے رک کر اور پھر دسترخوان بچ جاتا تھا ساری چیزیں لگ جاتی تھی اس میں مین چیز جو دسترخوان پہ جنت سے نازل ہونے والی تھی وہ مچھلی تھی بھنی ہوئی اور زیتون کا تیل تھا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ کھانے کی چیز یہ ہے آپ لوگوں کا بھی شوق ہو نا قرآن مجید نے کہا مچھلی کے بارے میں لحمن طریا تر تازہ گوشت باقی اور جانور بھی آٹھویں بارے میں بہت گنائے ہیں کہ فلاں بیڑ بکریاں بھی ہیں فلاں ہیں چودھویں میں گائے اور دوسری چیزیں بھی گنوائی ہیں لیکن کسی گوشت کو لحمن پریا قرآن مجید میں نہیں کہا ہے, مچھلی کے گوشت کو لحمن پریا. تو جنت سے نازل ہونے والی ان بنی اسرائیل عیسائیوں کے لیے دسترخوان میں مین جو چیز تھی, روٹیاں بھی تھیں اور بھی چیزیں تھیں, لیکن مچھلی بھونی ہوئی اور زیتون کا تیل. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب غذا جو کی روٹی اور زیتون کا تیل تھا, کچھ چیزیں اور ہیں. آج دنیا اس کے اوپر تحقیق کر کے یہ سائنس طب نبوی کے پیچھے لونڈی کی طرح دم ہلاتی ہے دوستو. کوئی سائنس کی تحقیق طب نبوی سے آگے نہیں سفر کر سکی. سب سے زیادہ مفید ترین روٹی وہ جو کی روٹی ہے کہ کسٹول کی سب سے زیادہ منفی چیز اس کے اندر ہے. کوئی چربی کا پہلو نہیں, کوئی ہڈیاں بند نہیں ہوتی کوئی. اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا, کبھی کبھی جو کی روٹی کھانی چاہیے سنت سمجھ کر, تو اس کے تابع ہو کر شفا بھی ہو جائے گی کہ اندریوں میں کوئی چکناہٹ جمی ہوئی ہے تو اس کی صفائی بھی ہوگی. اور زیتون خود ایسی چیز ہے کہ اس میں سب طاقت ہر کچھ ہے, لیکن اس چیز کی منفی ہے جو مضر پہلو ہے شوگر کی اور کسٹول کی چربی کی. تو دسترخوان میں جو مین چیز نازل ہو رہی تھی مچھلی اور زیتون, یہ سنت چیزیں ہیں. تقوم لنا عید الاولنا, اتوار کے دن یہ دسترخوان نازل ہونا شروع ہوا. جب دسترخوان نازل ہوا سب سے پہلے سجدہ ریز ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس نعمت کو ہمارے لیے رحمت ہی بنا کر رکھنا, میری قوم کے لیے اس کو آزمائش اور امتحان نہ بنانا. شرائط نازل ہوئی اور وہ آزمائش ہی بن گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا, دیکھو مطالبہ کر کے نہ مانگو نعمت, وہ مضر ثابت ہو جاتی ہے. جو اللہ دے رہا ہے تھوڑی بہت کوشش کے ساتھ جو نعمت اللہ پاک دے رہے ہیں اس میں خیر ہے, ہم اسی کے قابل اور اسی کے مستحق ہوں گے. لہذا مطالبہ اصرار کے ساتھ چیز مانگنے سے کہیں امتحان آ جائے گا اور امتحان میں انسان فیل ہو جائے, ناکامی رسوائی ہے. لیکن لوگ نہ مانیں کہ دسترخوان آنا چاہیے. عید الاولنا ہمارے لیے خوشی کا دن وہ ہوگا کہ جس دن دسترخوان نازل ہو, کھانا پینا نازل ہو. جیسے کھانا کھا چکے ہوتے تھے پھر وہ کھانا خود بخود دسترخوان لپٹ کر فرشتوں کی ڈپٹی تھی پھر وہ اوپر کی طرف چلا جاتا تھا. عید اللہ کرنا یہ خوشی کا دن. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہمارے لیے خوشی کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے. اور خوشی کیا ہے کہ عید الفطر بھی تب خوشی ہے کہ رمضان کی برکت سے مومنین کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور عید الاضحیٰ کی خوشی ہے کہ قربانی ہے اس میں حج ہے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا مسلمانوں کو خوشی منانے کا حکم ہے, اور خوشی منانے کا حکم ہے کہ کیا خوشی مناؤ, سارے مل کر میری یاد میں دو رکعت ادا کر, یہ خوشی مناؤ. مسلمان کو جب خوشی نصیب ہو تو اس میں بھی سجدہ ریزی ہے, اس میں پھر اور کمال ہوگا, نعمت میں اور ترقی ہوگی. اقبال مرحوم کہتا ہے نا, عید آزاداں شکوہ ملکم ملت, عید آزاداں شکو ملک دین, عید محکوماں ہجوموں ہو ملے. جو خوشی ہے نا آزادوں کی, وہ اپنے ملک پر بھی فخر کرتے ہیں, اپنے مسلک پر بھی فخر کرتے ہیں, اب کہ ہم مسلمان ہیں اپنے دین داری پر بھی فخر کرتے ہیں. جو آزاد ہیں, عید محکوماں ہجوموں ہو ملے, جو محکوم اور غلام ہیں نا ان کی عید شوشلے شور شرابہ دس ٹپک. آپ نے دیکھا نہیں پاکستان کا میچ ہو رہا ہے اور چہرے لوگوں نے اپنے مست کر دیے, جھنڈے بنائے ہوئے ہیں عورتوں نے, مردوں نے اپنے. ادھر ہم نے دیکھے پانی پیتے ہوئے کوئی لڑکے, ڈر لگتا تھا کہ وہ کیا آنکھیں اور اوپر چہرہ اور ڈھس اور ٹپک اور شور مجرات کو سونے کی ہو کیا ہو رہا ہے جی. واہ قوم مسلم میچ ہو رہا ہے, وزیر اعظم صاحب بھی دیکھنے جا رہے ہیں منہ پھر واپس لے کر آ رہے ہیں باسی ڈبل روٹی کی طرح. اور ادھر کیا دوسرا ورا کہ جوا اس میں سٹا وہ جیتے گا فلان, یہ مسلمان قوم کی حالت بتا رہا ہو. اللہ کی رحمت متوجہ کر رہے ہیں یا اللہ کا عذاب متوجہ کر رہے ہیں. اور پھر باقی جمعے کے دن بھی بجلی نہیں, فلان بھی بجلی نہیں, بجلی ہے ہی نہیں. شیطانی کام کے لیے مسلمان حکومت کے پاس بجلی بھی ہے, سب کچھ ہے. افسوس کی بات ہے, یہ اللہ کے عذاب اور ناراضگی کو دعوت دینے کی بات, لیکن یہ تو اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا, یہ تو ہماری ویسے چیخ ہے. بس چیخ نہیں ہے کہ اس چیخ کی وجہ سے ہم تو محفوظ رہیں, باقی کس نے سننی ہے اور کس نے ماننی ہے ہماری بات. آج کے مسلم والد کے پاس اپنی اولاد کا کنٹرول نہیں ہے, بیوی بچوں کا کنٹرول نہیں ہے, وہ اس سے بے لگام ہے, وہ بھی دس سوال وغیرہ وغیرہ. ابھی وہ شعبان میں کوئی 15ویں شعبان کی بات ہوتی ہے, پتہ نہیں یہ کہاں سے ہندوؤں سے سیکھا کیسے سیکھا ہے, اس میں بھی چراغ کرتے ہیں, دس دباغ لگاتے ہیں کہ جتنا دس دباغ کوئی لگاتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں. کمال بات ہے جی, نقل کے اندھوں کو ہر چیز اچھی نظر آتی ہے. تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, تکون لنا عید الاولنا, ہمارے لیے عید چھوٹی عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجیب مقولہ ہے, فرمایا کرتے تھے کل یوم لا یوصا فہو عید, کل یوم لا یوصا فی فہو عید, مومن کا ہر وہ دن جس دن اس سے گناہ نہیں ہوا وہ دن اس کا عید والا دن ہے. کہ اللہ اس سے راضی ہے, جب اللہ راضی ہے تو خوشی تو وہ ہے نا. تو انہوں نے کہا ہمارے لیے خوشی کے دن ہوگا, بعد والے بھی لوگ یاد کریں گے. ورزقنا وانت خیر الرازقین, ان سے یہ غلطی ہوئی کہ وہ دو جو شرائط تھیں ان کی پاسداری صحیح نہیں کی, اور جو معجزہ مانگ کر لیا جائے نبی سے اس وہ امتحان سخت ہوتا ہے. جیسے حضرت صالح علیہ السلام سے مانگی تھی اس لیے کہ یوں ہونی چاہیے, اور پھر وہی ان کے لیے امتحان کا سبب بن گئی. یہاں بھی یہی ہوا, ان لوگوں نے بار بار منع کرنے کے باوجود سٹور بھی کیا اور امیر بھی دسترخوان میں شریک ہو جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ جو زیادہ سرکش تھے وہ خنزیر بن جاؤ, جو کم تھے وہ بندر بن گئے. خنزیر اور بندر کی طرح ان کی شکل ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آتے تھے, بات نہیں کر سکتے تھے لیکن روتے تھے. 3 دن کے تک یہ نشان عبرت بنے رہے اور اس کے بعد ہلاک اور تباہ ہو گئے, جس کو قرآن مجید نے کہا کہ اگر اس نعمت کی ناشکری کرو گے تو ایسا عذاب دوں گا کہ جو کسی کو بھی عذاب آئندہ ایسا نہیں دوں گا. اللہ سمجھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب صدق الله العظيم. اور جس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میدان حشر میں, خطاب کریں گے عیسیٰ ابن مریم کو کہ اے عیسیٰ ابن مریم, کیا تو نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ میری اور میری امی مریم کی اللہ کے علاوہ عبادت کرو؟ پھر عیسیٰ علیہ السلام جواب میں عرض کریں گے سبحانک, اے اللہ تمام عیوب سے پاک ہیں, ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق, میں کیسے ایسی بات کر سکتا ہوں جس کا مجھے حق نہیں ہے کہ میری عبادت کی جائے. ان کنت قلتہ فقد علمتہ, اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی بھی ہے تو آپ کے تو علم میں ہے, میں اگر کہی بھی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ کہی ہے کہ نہیں. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک, آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا ہوں کہ آپ کے دل میں کیا ہے. آپ کس غرض سے یہ سوال کر رہے ہیں؟ بلا شبہ آپ علام الغیوب ہیں, تمام چیزوں کو, غیوب کو, چھپی ہوئی ظاہر کو, سب کو جاننے والے ہیں. بات ہو رہی تھی کہ دسترخوان نازل ہوا اور انہوں نے بے قدری کی, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نے بے قدری کی تو پھر تمہیں عذاب ایسا ہوگا جو بہت سخت ہوگا, جہان والوں میں ایسا کسی کو عذاب نہیں دیا گیا ہوگا. ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا, اس دسترخوان کی توہین ان شرائط کی گویا کہ توڑنے کی وجہ سے ان پر چیز آتا ہے. بات یہ ہے دوستو کہ سابقہ عموموں کے جو گناہ والے کام تھے اور ان پر پھر وہ عذاب آتے رہے, کسی کو تباہ کیا گیا, کسی کو خنزیر بندہ بنا کر تباہ کیا گیا وغیرہ, ایسے عذاب تو اس امت کے اوپر یوں اجتماعی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے نہیں آئیں گے, نہ آئیں گے. کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ امت نیک زیادہ ہے, کہ اس امت میں سابقہ امتوں والے گناہ نہیں ہیں, یہ بات نہیں, یہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ امت ایسے چیزوں سے محفوظ ہے. رہی یہ بات اولیاء اللہ کی کرامات اور بزرگوں کی باتوں سے, یہ ملتا ہے کہ بعض کو یہ انکشاف ہو جاتا تھا کہ فلانا یہ جو شخص ہے یہ فلانی شکل میں ہے, فلانا یہ شخص ہے فلانی شکل میں ہے. اس پر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حالات میں ہے اور کئی حالات میں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حالات میں آتا ہے کہ اللہ سے انہوں نے دعا کی ہے کہ جو لوگوں کے وجود سے مجھے باخبر کر دیا گیا ہے یہ مجھ سے واپس لے لیا جائے. اور وہ کیسے, لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جو لوگ وضو بناتے تھے تو وضو میں جو پانی نیچے گرتا تھا تو حدیث میں آتا ہے نا کہ وضو سے گناہ معاف ہوتے ہیں, حتیٰ کہ ناخنوں کے اندر بھی جو گناہ ہیں وہ بھی دھل جاتے ہیں اور صاف ہو جاتے ہیں. تو وہ گناہ جو دھلتے ہیں اور نیچے گرتے تھے تو وہ ان کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ شخص فلانا گناہ کر کے آیا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک صحابی آئے, میرے ذہن میں نام ہے کون سے صحابی آئے, تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہوئی ہے, لوگ میری مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں اور آنکھوں کا زنا کر کے آتے ہیں. یہ صحابی کہتے ہیں کہ جو آ کر بیٹھے کہ واقعتاً میرے راستے میں آ رہا تھا اور مجھ سے بد نظری ہو گئی تھی. اور اگر صحابی رسول ظاہر ہے کہ درجات ہیں نا, انبیاء کے درجات ہیں, تل کر رسول فضل آباد عمل آباد, بڑے کوئی اونچے کوئی اونچے, ایسے صحابہ کے بھی درجات ہیں, ایسے انسانوں کے بھی درجات ہوتے ہیں نیکی اور تقوی کے لحاظ سے. ہم نے تو درجات یہی سمجھے نا, فلانا امیر ہے تو فلانا اس سے بڑا امیر ہے, فلانا اس سے بڑا امیر, یہ بھی کوئی درجے ہیں, سب جہنم کا ایندھن ہے. درجات تو اصل تقوی کے ہیں, پرہیزگاری کے ہیں. تو جس طرح انبیاء کے درجات, صحابہ کرام کے درجات, ایسے اولیاء کے درجات, انسانوں کے بھی درجات ہوتے ہیں. تو بعض اولیاء اللہ نے یہ لکھا ہے کہ لوگوں کی صورت مثالی ان کو نظر آ جاتی تھی, کوئی بندر کی شکل میں تو کس شکل میں. شام کے ایک محدث نے اپنی کہانی لکھی, بتائی ایک شاگرد کو, جو مشکات شریف والے بزرگ نے حاشیے کے اندر اس محدث کی کہانی لکھی ہے عربی میں. کس حدیث کے تحت لکھی ہے؟ حدیث یہ ہے, جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص امام سے پہلے رکوع میں چلا جاتا ہے, امام رکوع سے بھی اٹھ کر سیدھا کھڑا ہوا, سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدن کثیرن کر رہے ہیں کہ مقتدی سجدے میں چلے جاتے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے. اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے جان بوجھ کر تو خطرہ یہ ہے کہ اس کی شکل کہیں گدھے کی شکل نہ بنا دی جائے. یہ حدیث ہے جس کا میں نے ترجمہ کیا. وہ بہت بڑے عالم بزرگ, بس نہیں سمجھ میں آئی بات, یا اللہ نے ان کو نشانے وہ عبرت بنایا ہمارے لیے کہ دیکھو اتنا بڑا شخص بھی امتحان کے اس میں آ سکتا ہے, دوسرے لوگوں کے لیے عبرت بنائی. وہ کہنے لگے کہ مجھے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی, یہ کیا بات ہے کہ امام سے آگے چلا جائے کوئی شخص سجدے میں تو اس کی شکل گدھے کی شکل بنا دی جائے گی, خطرہ ہے, یہ کیا بات ہے. یہ دل میں ایسا خیال آیا کہ کہیں یہ حدیث موضوع تو نہیں ہے, کسی نے بیٹھ لی ہو بعد میں بتا دی ہو. حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ جو قاری کے اشارے ہیں وہ لکھتے ہیں, میں نے ان بندوں کو گھروں سے جا کے پکڑا ہے کہ جو فضیلتیں بڑھ رہے تھے, جس نے سورہ یاسین ایک دفعہ پڑھ لی تو اتنے فلان ثواب, جس نے ایک دفعہ فلانی سورت پڑھ لی تو اتنے کروڑ ثواب. تو میں ان کو کہتا کیا ظلم کر رہے ہو, جب حدیث میں جناب کا فرمان نہیں ہے تو یوں فضیلتیں گھڑتے جا رہے ہو گھڑتے جا رہے ہو. تو وہ شخص کہنے لگا کہ ہم اس لیے فضیلتیں پڑھ رہے ہیں کہ لوگ فضیلتیں پڑھ کے دیکھ کے نا تو پھر تلاوت کرنے لگ جائیں گے, فلانا عمل کرنے لگ جائیں گے, فلانا عمل, اس لیے فضیلتیں کر. انہوں نے کتاب کا فائدہ لکھی موضوعات القبریٰ نے کہ اس میں ساری حدیثیں وہ جمع کی ہیں جو لوگوں نے علیہ اللہ اپنی طرف سے وہ بنائے. اس محدث کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ کہیں کسی نے یہ حدیث گھڑ تو نہیں لی ہے, یہ کیا بات ہوئی ہے کہ بندہ سجدے میں جائے گا پہلے امام سے تو گدھے کی شکل بن جائے گی. اتفاق ایسا ہوا کہ ان یہ جب صبح اٹھے تو ان کی شکل گدے والی شکل ہو گئی. ایک شخص ان سے مصر کی طرف سے پڑھنے کے لیے ان کی مشہوری سن کر تو یہ برقع پہن کر سبق پڑھاتے تھے اور شاگردوں کو قرآن کا پتہ تھا وہ بتاتے نہیں تھے. اس نے بار بار اصرار کیا کہ حضرت میں بڑے دور سے آیا ہوں, آپ کی شہرت سن کر آیا ہوں, آپ مجھے کم از کم دیدار تو کرا دیں, یہ کیا وجہ ہے؟ تو وہ کئی دنوں کے اصرار کے بعد وہ رونے لگ گئے اور انہوں نے وجہ بتائی کہ میں نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں شک کیا ہے کہ وہ گدھے کی شکل کی طرح کیسے بن جاتی ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ امام سے آگے آدمی سجدے میں چلا جائے تو یہ تو میری شکل گدھے کی شکل بن گئی ہے, تو بس میں حدیث میں بقاعدہ تو پڑھا رہا ہوں لیکن اب میں جب پڑھاؤں گا میری شکل آپ لوگ دیکھیں گے تو عجیب آپ لوگوں کے ذہنوں پر آئے گا. تو بات یہ ہے کہ گدھے کی شکل بنا دی جانا اعمال کی وجہ سے یا خنزیر کی یا بندر کی وغیرہ, اب بھی جو اس مقام کے لوگ ہیں ان کو لوگوں کے اعمال بد کی وجہ سے ان کی اصلی صورت حالت منکشف ہو جاتی ہے. بعض کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ اس نے صبح کی نماز نہیں پڑھی ہے, اس نے پڑھی ہے, اس نے فلانا گناہ کیا ہے, اس نے نہیں کیا ہے. بہت زیادہ آپ لوگوں کو تو تجربہ ہونا چاہیے, ایسے ملک کے اندر رہتے ہو جو سارا گھوس لوٹ گسوٹ اور رشوت سے بھرا ہوا ہے, رشوت والا چہرہ دور سے پہچانا جاتا ہے, یہ رشوت لے کے کھڑا ہوا ہے, اندازہ سمجھتے ہو. ہمارے بد کی ایک جو صورت مثالی ہے, یہ جو اس امت کو من حیث القوم محفوظ رکھا گیا وہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ امت نیک بہت ہے, نہیں, جناب کا فرمان ہے کہ تم ہر وہ عمل بد کرو گے جو پہلی امتوں نے کیے تھے کہ حضور اس پر نہ جوتے پر جوتے پاؤں پر پاؤں رکھنے کی طرح تم بھی وہی عمل بد کرو گے, لیکن صرف ان اس طرح کے عذابوں سے, تنزیل بندر بنانے والے عذابوں سے, من حیث القوم تباہ کرنے والے عذابوں سے, پتھر برسانے والے یا اس طرح جو پہلی امتوں پر عذاب آئے, جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے محفوظ رہو گے. تو یہ اس دسترخوان کی بات, انسان کو دوستو کوشش کرنی چاہیے قرآن و حدیث کو اپنا رہبر اور رہنما سمجھنا چاہیے, اور کوئی حدیث انسان کے سامنے آ بھی جائے نا تو ہمارا کیا علم ہے, ہم ناقص ہو گئے. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے کئی مسائل مروی ہیں کہ پوچھا گیا, انہوں نے جواب میں فرمایا بلا عدل مجھے معلوم نہیں ہے, تو لوگوں نے کیا توہین کی انہوں نے. اسی طریقے سے امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ کئی لوگوں نے سوال کیا تو جواب میں بتایا بلا عدل میرے علم میں نہیں ہے. تو ہم کیا ہوتے ہیں جب ہمارے سامنے کوئی حدیث آ جائے تو یہ ہرگز نہیں کہنا چاہیے کوئی حدیث نہیں ہے, ہاں یہ کہیں میرے علم میں نہیں ہے, میری نظر سے نہیں گزری, میرا علم ناقص ہے تو محفوظ ہے. تو بات یہ آج کے سبق میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا میدان حشر میں, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے لوگوں کو یہ تبلیغ کی تھی کہ میری اور میرے ماں کی عبادت کی جائے اور ہمیں معبود بنایا جائے, جیسے کہ پیچھے چھٹے پارے کے آخر میں گزر چکا ہے. عیسائیوں کا مذہب ہے ثالث و ثلاثہ کہ اللہ تین مل کر اللہ ہوتا ہے, عیسیٰ مریم اور اللہ, یہ تین کا مجموعہ اللہ ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب میں عرض کریں گے کہ حضرت مجھے کیا حق تھا کہ میں یہ بات کہتا, آپ خود جانتے ہیں اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی تھی, ہرگز ایسی کوئی بات نہیں کہی. سوال یہ ہے کہ اللہ کو تو یہ معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا کسی پیغمبر نے بھی ایسی کوئی تبلیغ نہیں کی ہے, پھر میدان حشر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیوں ہوا؟ علماء تفسیر نے جواب دیا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی امی کو اللہ سمجھ رہے تھے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر عیسیٰ اللہ ہوتا تو آج سوال و جواب کی زد میں میدان حشر میں سامنے نہ کھڑا کیا جاتا. دیکھو نا اللہ کا مقام یہ تو نہیں ہے نا کہ سامنے کھڑے ہو کے حساب دے, تاکہ جو لوگ اللہ ان کو سمجھتے تھے انہیں سمجھانا مقصود ہے. اور دوسری بات یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں, جو لوگ دوسرا جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر ہی نہیں مانتے تھے, جیسے سبق میں گزشتہ گزر چکا ہے کہ بعض یہودیوں نے کہا کہ یہ علیہ السلام دجال ہے, یہی مسیح ہے, بعض نے کہا کہ ولد الزنا ہے, جھوٹا نبی ہے. ان کو بھی یہ سمجھانا ہے کہ دیکھو اللہ کا عیسیٰ پیغمبر ہے اور ان سے سوال ہو رہا ہے پیغمبر ہونے کے لحاظ سے کہ آپ نے امت کو کیا تبلیغ کی تھی. پیغمبر پر حق اس پر سوال ہوگا, تمام انبیاء علیہ السلام سے سوال ہوگا. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ اصل سوال نبی سے کر کے ہر امتی اور ہر شخص کو یہ ظاہر کرنا ہے کہ سوال حساب و کتاب سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا, حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کہ جو صحیح کام کر کے دنیا سے اپنا فریضہ پورا کر کے چلے گئے وہ بھی سوال و جواب کی بات میں ہے. چوتھا جواب یہ دیا ہے کہ جو لوگ عیسیٰ اور ان کی امی کو الہ کہتے تھے ان کو ملامت کرنا مقصود ہے, ان کی سرزنش مقصود ہے کہ تم کیسے غلط نظریے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو گویا کہ خدا کا درجہ دیتے رہے ہو. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ تم اپنی عبادت اور اپنی امی کی عبادت کے لیے لوگوں کو کیوں کہتے رہے ہو علاوہ اللہ کے. یہاں پر ایک سوال ہے, ایک علمی بات ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو عیسائی عیسیٰ کو ابن اللہ یا ثالث و ثلاثہ کہہ رہے تھے کہ مریم عیسیٰ اللہ تینوں مل کر اللہ ہیں, وہ عیسائی اللہ وحدہ لا شریک ذات کی بھی عبادت کرتے تھے, وہ صرف مریم کی عبادت نہیں کرتے تھے یا عیسیٰ کی عبادتیں کرتے تھے, وہ عیسیٰ کی بھی مریم کی بھی اور اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے. لیکن قرآن نے ادھر کیا کہا, قرآن نے کہا اے عیسیٰ تم نے کیوں لوگوں کو یہ بات کہی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو الہ مانو اللہ کے علاوہ, حالانکہ اللہ کے علاوہ تو وہ لوگ نہیں اللہ کی بات کرتے تھے. یہاں یہ بات سمجھنی ہے کہ جو شخص شرک کرتا ہے, کسی بندے کو پیر فقیر کو کسی قبر کے سامنے جھکتا ہے کچھ کرتا ہے باوجود اس کے کہ وہ اللہ کے سامنے بھی جھکتا ہے, لیکن اس کا اللہ کے سامنے جھکنا کوئی جھکنا نہیں ہے, اس کی وجہ کیا ہے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں گویا وہ اللہ کو نہیں مانتے. راستے دو ہیں, درمیان میں کوئی راستہ نہیں ہے کہ فقیروں کی بھی پیروں کی بھی قبروں کی بھی اولیاء اللہ کی بھی اور انبیاء کی بھی عبادت کرو ساتھ اللہ کی عبادت کرو, یہ دونوں مل کر نظام چلیں, ایسا نہیں ہے. یا اللہ کی عبادت ہے یا پھر اللہ کے مقابلے میں جن لوگوں نے معبود بنا رکھے ہیں ان کی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے. باقی کل بات کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد صدق الله العظيم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی کہ میری یا میری امی کی عبادت کرو, بس میں نے لوگوں کو وہی بات کہی ہے جس بات کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا, اور وہ یہ بات کہ انا عبد اللہ ربی و ربکم کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم جب تک میں ان کے درمیان میں تھا تو ان کی نگرانی میں کرتا رہا, جب آپ نے مجھے آسمانوں میں اٹھا لیا کنت انت الرقیب علیہم تو آپ ہی ان کے اوپر نگران تھے, وانت علی کل شیء شہید اور آپ ہر کسی کو دیکھ رہے تھے. بات کل کے سبق میں یہ ہو رہی تھی کہ میدان حشر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے کہ کیا آپ نے یہ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ میری اور میری امی کی بات کرو, تو عیسیٰ علیہ السلام جواب میں یہ عرض کریں گے کہ ایسی کوئی بات میں نے نہیں کہی, اگر کہی بھی ہو تو مجھ سے زیادہ آپ جاننے والے ہیں, علام الغیوب ہیں. حضرت ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ازواج مطہرات میں سے ہیں. ایک سفر میں یہ حبشہ میں ساتھ تھیں تو انہوں نے یہ بتایا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے دیکھا حبشہ کے ایک شہر میں ہمارا گزر ہوا, وہاں عیسائیوں کی عبادت گاہ گرجا تھا, تو ان عیسائیوں نے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تصویریں بنائی ہوئی ہیں, اور اندر جب داخل ہوتے ہیں اس کے سامنے جھکتے ہیں, سلام کرتے ہیں, تعظیم تکریم کرتے ہیں, پوجا پاٹھ کرتے ہیں. تو یہ عیسائیوں کا طریقہ اپنے گرجوں میں گویا کہ عبادت کا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم شرار الخلق عند اللہ, کہ یہ مخلوق جو اللہ کا شریک ٹھہرانے والی ہو وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ برے لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں اللہ کی ذات میں یا صفات میں. تو آج کے سبق میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ مقولہ چل رہا ہے کہ یہ ما قلت لهم آگے عرض کیا کہ اللہ پاک میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی. روح المعانی ایک مشہور تفسیر ہے, انہوں نے ایک حدیث نقل کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے میدان حشر میں جب سوال ہوگا کہ کیا آپ نے اور لوگوں کو یہ کہا تھا کہ میری اور میری امی کی عبادت کرو, تو اس صرف سوال کرنے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر خوف اور ڈر آئے گا اور جسم میں کپکپی طاری ہو جائے گی, جو ایک عرصے تک یہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے ڈر کی وجہ سے کہ اتنے بڑے میدان میں مجھ سے یہ سوال ہو گیا, خوف اور خشیت کی وجہ سے سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے اور کانپتے رہیں گے, استغفار میں رہیں گے. پھر اللہ کی طرف سے ہمت ہوگی اور یہ جملے القا کیے جائیں گے, تو پھر آپ جواب میں یہ عرض کریں گے کہ اللہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی. ویسے تو ہر نبی سے یہ پوچھا جائے گا, قرآن مجید نے ایک اور مقام پہ فرمایا فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب ہر امت کے لیے اس کے گواہ کو سامنے پیش کیا جائے گا کہ کیا تم نے اپنی امت کی ایک رہنمائی کی تھی, رہبری کی تھی, یہ تبلیغ کی تھی, اور فقی فیضا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, اور اے نبی آپ کو ساری امتوں کے اوپر گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا. تو بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے یہ سوال اصل تو اتمام حجت ہے اور لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ اتنا اہم کام تھا, انبیاء علیہ السلام اللہ کے سامنے بھی یہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے اپنے اپنے ٹائم میں لوگوں کی پوری رہبری اور رہنمائی کی ہے, بعد میں یہ مشرک ہو گئے, بدعت والے ہو گئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم, کہ میں نے کوئی ایسی بات اپنی طرف سے نہیں کہی ہے. چنانچہ قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب, کسی پیغمبر کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو یہ کہنے لگ جائے کہ اے لوگوں تم اللہ کے علاوہ میری عبادت کرنے لگ جاؤ, کوئی پیغمبر بھی یہ بات کہنے والا نہیں ہے. جب انبیاء علیہ السلام یہ بات کہنے والے نہیں ہیں تو اس کے بعد کس کو یہ اختیار ہو سکتا ہے کہ میرے سامنے جھکا کرو یا ہماری گدی کے اوپر نذرانے لے کر آیا کرو یا فلاں کے کرو, یہ سمجھنے کی بات ہے. تیسرا پارا آخری رکوع سے پہلے والا رکوع ہے, فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ, کوئی پیغمبر بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو کتاب دی ہو, حکمت دی ہو, نبوت دی ہو, فیصلہ دیا ہو, پھر اس کے بعد یہ نبی جس کو کتاب حکمت سب کچھ دیا گیا, پھر یہ نبی لوگوں کو یہ کہنے لگ جائے کونوا عبادا لی من دون اللہ, کہ اے لوگو تم اللہ کو چھوڑو میری عبادت کرو, مجھے مشکل مشکشا مانو, حاضر ناظر مانو, عالم الغیب مانو. کوئی نبی ایسا ہمارا نہیں, بلکہ سب نبی ان کا ایک ہی درس ہے متفق, وہ کیا درس ہے, ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. ہر نبی لوگوں کو یہ درس دیتا رہا اللہ والے بن جاؤ, اللہ کو پکارنے والے بن جاؤ, اللہ کی عبادت گزار بنو, ہم بھی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. آگے جو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں انبیاء کی, اس کی تردید کی ہے. یہاں پر بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام میدان حشر میں جواب دیں گے کہ اللہ پاک میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی, مگر وہی بات میں لوگوں کے سامنے کرتا رہا, ما امرتنی بھی, جو آپ نے مجھے وحی کے ذریعے سے بتائی, جو بات لوگوں کے سامنے تبلیغ کرنے کی مجھے حکم دیا گیا ہے میں وہی تبلیغ کرتا رہا, اور وہ تبلیغ کی مین بات کیا ہے, وہ یہ ان اعبد اللہ ربی وربکم, میں لوگوں کو یہی سمجھاتا رہا کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانو, اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں میں نیکیوں میں سب سے زیادہ عمدہ نیکی جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ توحید ہے. اللہ کو نیکیوں میں سب سے زیادہ نیکی جو پسند ہے جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں توحید بیان کرنے والے سے بھی توحید سننے والوں سے بھی توحید کا عقیدہ رکھنے والوں سے جو اللہ خوش ہوتے ہیں وہ توحید ہے کہ اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے اور وہ برائی کہ جس سے اللہ سب سے زیادہ سخت ناراض ہوتے ہیں وہ شرک اور بدعت ہے کہ اللہ کے قسم کا مقابل ٹھہرانا ہے کہ عبادت کے لائق نظر و نیاز کے لائق خواہ قولی عبادت ہو بدنی عبادت ہو مالی عبادت ہو عبادت نام کی جو بھی چیز ہو وہ خالص اللہ کے نام کے لیے ہے. میں اس پر تفصیلی طور پر موقع بموقع عرض کر چکا ہوں کہ ایصال ثواب کا طریقہ بھی یہ ہوتا ہے دو نفل پڑھیں آپ اللہ کے لیے اور آخر میں دعا مانگیں کہ اللہ ان نفلوں کو شرف قبولیت عطا کر اور ان کا ثواب میرے فلاں فلاں مرحومین کو پہنچا دے. یہی بات تلاوت کی ہے, یہی صدقہ دینے کی ہے, یہی جو بھی اور آپ عبادت کریں عبادت خالص اللہ کے لیے ہے. پھر اس کے آخر میں دعا اس کا ثواب آپ جس کے حوالے کرنا چاہیں ایک کے یا سب کے, یہ طریقہ ہوتا ہے. تو توحید یہ بہت بڑی نیکی ہے. توحید ایسی نیکی ہے کہ جو انسان کے ساتھ ہر وقت ساتھ ہے, سو رہا ہے جاگ رہا ہے اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے, دیکھو نا ذکر کرے گا تو ثواب ہے, نماز پڑھے گا تو ثواب ہے, روزہ رکھے گا تو ثواب ہے, صدقہ کرے گا تو ثواب ہے, جب نہیں کر رہا تو نہیں ثواب. لیکن یہ نیکی ایسی ہے کہ ہر وقت انسان کے ساتھ ہے. توحید ربانی رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ اور ایمان, ہر وقت یہ نیکی انسان کے ساتھ خاص ہے. اور یہی عقیدہ توحید اتنا اونچا عقیدہ ہے کہ میدان حشر میں سوال و جواب میں حساب و کتاب میں کوئی مشکل بھی پیش آ جائے تو اس عقیدے کی برکت سے انسان کی نجات ہو جائے گی. تو اور عمل میں کسی میں اگر کمزوری رہ بھی گئی, توبہ کے بغیر بھی چلا گیا, اللہ ناراض بھی ہوئے, تھوڑی بہت سزا بھی ہوئی, لیکن صحیح توحید عقیدہ رکھنے والے شخص کی بالآخر نجات ہو جائے گی اور جنت اس کو عطا کر دی جائے گی. برائیوں میں سے سب سے بڑی برائی جو انسان کے ساتھ ہر وقت ساتھ ہے وہ شرک ہے, کہ اس نے توحید کو خالص نہیں رکھا ہوا, وہ ادھر ادھر دوسرے تیسرے جگہوں میں بھی لوگ عجیب بے وقوف لوگ ہیں. لوگ کہتے ہیں جی یہ اولیاء اللہ بھی تو اللہ نہیں بنایا ہے نا جی, یہ مزار بھی تو اللہ نہیں ہے, بے وقوف انسان, یہ کوئی بات ہے؟ اللہ پاک نے کتاب بھیجی ہدایت کے لیے, انبیاء بھیجے, ان کے فرمان بھیجے ہیں, اس کے مطابق ہاں اولیاء اللہ بھیجے ہیں تو ان سے جا کر دعائیں کرائیں, ان کے نقش قدم پہ چلیں, ان کی تعلیمات کو اپنائیں. بس ویسے کیا ہے, سال کے بعد ہم ننگے پاؤں گئے تھے اور لکڑ ساتھ لے گئے تھے جلانے کے لیے, پھر لکڑ جلا کر پھر اپنے اوپر خاک ملتے ہیں, یہ فلانا تبرک ہے. تبرک کیا چیز ہوتی ہے؟ جو قرآن و حدیث صحابہ کے عمل سے کوئی بات ہے وہ تبرک ہے, وہ اسلام ہے, وہ شریعت ہے, وہ قرآن و حدیث ہے, وہ اسلام ہے. اور اس کے علاوہ جو کچھ من گھڑت باتیں ہیں, کب کہا ہے کہ ننگے پاؤں چل کے جاؤ کسی کے مزار کے اوپر, یہ کون سا اسلام ہے؟ کہاں شریعت ہے؟ کس نبی کے مزار پر کون سے نبی چل کر گئے؟ کس نبی کے مزار پر کون سے صحابہ چل کر گئے؟ کس صحابی کے مزار پر کون سی امت چل کر گئی ننگے پاؤں؟ ایسی حماقت کی بات ہے. اولیاء اللہ برحق ہیں, ان کی کرامت برحق ہے, ان کی تعلیمات برحق ہیں, لیکن ان کو مشکل کشا ماننا, ان کو حاجت روا ماننا, ان کو عالم الغیب ماننا, ان کو پکار کا اہل سمجھنا, ان سے کچھ مانگنا, یہ تو شرک ہے. اور شرک ہوتا کیا ہے؟ بات یہ ہے دوستو, ہمارا پورا ملک شرک کی دل دل میں پھنسا ہوا ہے اور اللہ ہم سے ناراض ہے. آپ دیکھیں نا, کوئی شہر پاکستان کا, کوئی گاؤں پاکستان کا محفوظ نہیں ہے, مگر یہ کہ اس میں شرک کا اڈا بنا ہوا ہے. لوگ نذرانے تیل کے لے کر جا رہے ہیں, مروں کے لے کر جا رہے ہیں, وہ گدی گدی کی بات ہے, جو جتنی خوبصورت ہے اس کا نذرانہ اتنا بڑا ہوتا ہے. بات یہ ہے دوستو, سب سے اونچی چیز توحید ہے اور سب سے بری چیز شرک اور بدعت ہے. یہ دو چیزیں, ایک نفی والی ہے ایک اس بات والی ہے, جس کے پاس یہ دو چیزیں موجود ہیں وہ بہت قیمتی انسان ہے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہے. حدیث میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں, یہ وہ صحابی ہیں جن کو ان صحابہ میں سے یہ ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ادھر ادھر گورنر عامل وغیرہ حکومت کا افسر بنا کر بھیجا تھا, یہ ان صحابہ میں سے ہیں. ان کو بہت ساری نصیحتیں کی اس موضوع سے متعلق جو نصیحت ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کیا کہ اے معاذ, دیکھو توحید میں وفا کرنا, رسالت میں وفا کرنا, اگر لوگ تمہیں جلا دیں, ٹکڑے ٹکڑے کر دیں, قتل کر دیں, وَإِن قُتِلْتَ أَوْ فُرِّقْتَ, تجھے قتل کر دیں کہ توحید کو چھوڑو یا جلا دیں کہ توحید کو چھوڑو ورنہ ہم تمہیں جلاتے ہیں, تو جل جانا گوارا کر لینا, قتل ہونا گوارا کر لینا, لیکن اللہ کی توحید اور میری رسالت میں کسی اور کو شریک نہ کرنا. یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابہ کرام میں تو یہ بات نہیں تھی کہ وہ شرک کر سکیں یا وہ بدعت, وہ تو ایک ادنا سنت کے اوپر جان کے نذرانے دینے والے تھے. بات یہ ہے دوستو, یہ ہمیں سمجھانا ہے کہ توحید اصل چیز ہے, ایمان ہے, اور بنیاد مضبوط ہے تو اوپر عمارت بھی ہوگی اور سب رنگ روغن بھی کام آئے گا. جب عقیدہ انسان کا درست نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر جتنا کچھ ہی وہ کرتا رہے, اس کو قرآن مجید نے کہا فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا, وہ پتھر جس کے اوپر تھوڑا سا گرد سا آیا اور پھر وہ شبنم آئی اور وہ گرد چکنے پتھر سے صاف ہو گیا. یہ ہے جب عقیدہ صحیح نہ ہو تو وہ اللہ اللہ, وہ عبادت, وہ نماز, وہ روزہ, وہ تہجد, زکات, وہ ساری بے معنی ہے, ان پر ثواب مرتب نہیں ہوگا. تو حدیث علیہ السلام نے بات کہی مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ, اے میرے رب میں نے کوئی بات نہیں لوگوں کو ایسی کہی مگر وہی بات تبلیغ میں کہی ہے جس کا آپ نے مجھے حکم دیا ہے. علماء نے لکھا ہے دوستو, علماء تصوف نے, کہ اللہ سے اپنی دعا منگانا چاہتے, قبول کرانا چاہتے ہو تو آپ کو کوئی اپنی نیکی یاد نہیں آ رہی کہ کون سی نیکی کا واسطہ اپنے رب کے سامنے پیش کروں کہ میری یہ دعا قبول ہو جائے, میری یہ مصیبت ٹل جائے, کوئی نیکی یاد نہیں آ رہی. تو ایک نیکی اگر ہے وہ آپ کے پاس صحیح اور وہ عقیدہ توحید کی ہے تو اسی نیکی کا واسطہ دے کر اپنے رب سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس اور کوئی نیکی نہیں ہے لیکن اس نیکی پر میں حلف اٹھا سکتا ہوں کہ آپ کی ذات اور آپ کی صفات میں میں نے کبھی کوئی شرک نہیں کیا, آپ کا شریک نہیں ٹھہرایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری محبت و عقیدت سچی ہے اور آپ کی سنت پر عمل کرنا میں اپنی زندگی کا اور آخرت کا سرمایہ اور سعادت سمجھتا ہوں, بس یہی میری نیکی ہے, اس کو قبول کر اور اس کی برکت سے میری فلاں ہی دعا قبول ہو جائے. تو علماء نے لکھا ہے کہ دعا قبول ہو. ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علامہ سرہندی نے اپنے خاتم کو کہا کہ وہ روشن دان سے وہ جو دیہاتی ہوتے ہیں نا ایسے وہ آڑے سے بنے ہوئے اس میں سے مسواک لے آؤ. مسواک لا کر زمین کے اوپر یوں دبایا اور رک گئی زمین. تو پھر اس بزرگ کو, صاحب کشف کو کہا کہ اب ہلاؤ زمین کو, تو زمین تو رک گئی اور اس کا کشف ختم ہو گیا. تو پھر یہ اس کو فرمایا کہ دیکھو اگر سرہندی چاہے اللہ سے یہ دعا کرے کہ سرہند کے قبرستان سے مردوں کو یا رب زندہ کر دے تو مجھے اپنے رب سے یقین ہے کہ میری اس دعا کو رب رد نہیں کرے گا, سرہند کے قبرستان سے مردوں کو زندہ کر دے گا. لیکن کشف و کرامات دکھانا کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. دیکھو آپ کی کشف و کرامت ساری ختم ہو گئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اس کو میں نے صرف پیکا ہے زمین کے اوپر. سب سے بڑی کرامت, سب سے بڑی ولایت, سب سے بڑی بزرگی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرے لوگ, اور کوئی لوگ اس کو ولی کہیں یا نہ کہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یار جو آپ نے مجھے تبلیغ کی تھی, جو حکم دیا تھا وہی لوگوں کو میں نے تبلیغ کی کہ اللہ کو رب مانو, جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. کیا میرے رب, جب تک میں ان کے درمیان میں تھا تو میں تو ان کی نگرانی کرتا رہا, جو میرے حواری تھے وغیرہ ان سے شرک نہیں ہوا, لیکن فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم, جب آپ نے مجھے آسمانوں میں اٹھا لیا تو پھر اس کے بعد تو آپ ہی نگران تھے. وانت علی کل شیء شہید, اور آپ ہر چیز کو دیکھنے والے اور حاضر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم, صدق الله العظيم. ان تعذبهم, اے اللہ اگر آپ گنہگار لوگوں کو عذاب دیں تو یہ بھی آپ کے انصاف کے مطابق ہے, یہ آپ کے بندے ہیں اور ان سے غلطیاں ہوں. وان تغفر لهم, اور اگر آپ ان گنہگار بندوں کو, اپنی مخلوق گنہگار کو معاف کر دیں تو بلا شبہ آپ غالب اور حکمت والے ہیں, آپ خود بادشاہ ہیں. اپنے مجرموں کو آپ معاف کر دیں تو آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بات ہو رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ آپ نے لوگوں کو یہ تبلیغ کی تھی کہ میری اور میری امی کی عبادت کی جائے اللہ کے علاوہ, تو عیسیٰ علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے کہ ایسی کوئی بات میں نے نہیں کی تھی, بس جو آپ کی طرف سے حکم تھا میں وہی لوگوں کو تبلیغ کرتا رہا. ان عبد اللہ ربی و ربکم وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ میں لوگوں کو توحید کی دعوت دیتا رہا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا رب ہے اے اللہ میں اس وقت تو ان لوگوں کی رہبری رہنمائی کرتا رہا جب تک تمہیں لوگوں کے اندر موجود تھا یعنی اس وقت تک تو میرے حواریوں نے انصاریوں نے یعنی میرے ماننے والوں نے مجھے اللہ یا ثالث و ثلاثہ یا معبود نہیں کہا تھا کہ میں بتا چکا ہوں کہ دو گروہ تھے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غلط کہنے والے یہودیوں کے اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جو ماننے والے تھے پھر یہ ان میں دو گروہ ہو گئے کہ ایک تو معتدل رہے اور دوسرا گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہنے لگا ان کے معجزات کو دیکھ کر ان کی باتوں کو کہ اللہ ثالث و ثلاثہ ہے فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي اے اللہ جب آپ نے مجھے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تو پھر بعد میں لوگوں کے اوپر نگران آپ ہی تھے آپ کے علم میں ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے رہے اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ نے سوال کیا ہے یہ میدان حشر کی بات ہے اب عیسیٰ علیہ السلام نے بات کر دی ہے کہ جب تک میں تھا تو رہبری رہنمائی کرتا رہا جب میں دنیا سے آپ نے مجھے اٹھا لیا تو پھر آپ ہی نگران تھے لوگوں سے تو یہ غلطی ہوئی ہے انہوں نے گناہ کیے یا شرک کیا یا مجھے اللہ کہا جو بھی بات ان تعذبہم فإنہم عبادک اگر آپ ان کو عذاب دے دیں تو یہ آپ کے انصاف کے خلاف نہیں ہے ظاہر ہے ان سے غلطیاں ہوئی ہیں اور توبہ گناہ کے بغیر گناہ کی توبہ کے بغیر گویا کہ آخرت میں پہنچ گئے تو آپ کا انصاف ہے اگر آپ ان کو ان کے گناہوں پر عذاب بھی دیں قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ فرمایا اللہ رب العزت کی شان بیان کرتے ہوئے کہ وما انت بذل من للعبید کہ اللہ رب العزت ذرہ برابر بھی کسی بندے پر ظلم نہیں کریں گے معافی کا نظام غالب ہوگا لیکن اگر کسی کو اس کی سزا اس کے گناہ کی سزا دینے اللہ چاہیں گے تو اس پر جاتی اور ظلم نہیں ہوگا ویسے بھی اللہ کی رحمت غالب ہی ہے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی کا کرنے کا پکا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو ایک ثواب ملتا ہے پکا ارادہ ہے کہ صبح تہجد کے لیے اٹھنا ہے نہیں اٹھ سکا یا کوئی اور ایسا نیکی کا پروگرام بنایا ہے بس اتفاق ایسا ہوا کہ وہ نیکی نہیں کر سکا تو ایک ثواب ملے گا ایسا نہیں ہے کہ وہ تبلیغی جماعت والے میں نام لکھوانے میں ٹالنے کے لیے وہ کہتے ہیں نا ارادہ کرو ارادہ کرو ارادے پر بھی ثواب ہے تو لوگ پھر جان چھڑانے کے لیے نام لکھوا لیتے ہیں کہ ویسے تو یہ بزرگ بیٹھے گا نہیں کہ نام لکھائے بغیر ایسے جھوٹ موٹ والے ارادے پر ثواب نہیں ملتا ارادہ نیکی کرنے کا پکا ہو کسی وجہ سے نیکی نہ ہو سکے تو اس پر ثواب ہے اور اگر وہ نیکی جس کا ارادہ اس نے کیا ہے وہ نیکی بجا لاتا ہے تو کم از کم اس نیکی پر 10 گنا ثواب ہے اور اس کا اگر اخلاص اور ہے تو اس نیکی پر اور بھی اضافہ ہو سکتا ہے اللہ عزاج لمن شاء لیکن اگر کسی نے گناہ کا ارادہ کیا تو اس پر اس کو سزا نہیں ہے عام ارادہ گناہ کا ہے اگر گناہ کا ارادہ بھی عظم درجے کا ہے پکا پروگرام گناہ کرنے کا بنایا ہے اور وہ گناہ نہیں کر سکا تو ایسے گناہ کا ارادہ کر تو سزا ہے گناہ ہے لیکن عام ارادہ گناہ کا ہوا ہے گناہ نہیں کر سکا کوئی اس پر گناہ نہیں لکھا جائے گا لیکن گناہ کرنے کے اسباب پورے اس کو موافق تھے پھر خوف خدا کی وجہ سے اس نے گناہ نہیں کیا گناہ کرنے کا ارادہ کیا گناہ کرنے کے اسباب پورے موافق تھے پھر اس نے خوف خدا سامنے اس کے آیا اور اس نے گناہ نہیں کیا تو اس گناہ نہ کرنے پر بھی بہت بڑا ثواب ہے تو فرمایا ان تعذبہم فإنہم عبادک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے درخواست کر دی کہ اللہ آپ ان گناہگار بندوں کو عذاب دینا چاہیں سزا دینا چاہیں تو آپ کے بندے ہیں آپ کا عین انصاف ہے لیکن اگر آپ معاف کر دیں تو بھی آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں انک انت العزیز الحکیم یہاں غور و فکر کرنے کی بات ہے قرآن مجید کی جو آیت بھی ختم ہوتی ہے تو اکثر آیت کے ختم پر اللہ تعالیٰ کے صفات کا ذکر ہوتا ہے ان اللہ غفور رحیم جیسے پچھلی آیت میں آیا ہے انکا انت علام الغیوب, اس آیت میں آیا ہے فانکا انت العزیز الحکیم, اگلی آیت میں آ رہا ہے ذالک الفضل العظیم, اگلی آیت ختم ہو رہی ہے وہو علی کل شیء قدیر. یہ جو قرآن مجید کی آیات ختم ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مختلف صفت اس آیت کے آخر میں بیان ہوتی ہے, وہ صفت جو آیت کے اختتام پر بیان ہوتی ہے وہ سابقہ مضمون کا خلاصہ بیان کرتی ہے. قرآن مجید کی آیت جو ختم ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات پر ختم ہوتی ہیں, تو جو آیت جس صفت پر ختم ہوتی ہے وہ صفات سابقہ آیت میں جو مضمون بیان ہوا اس کا خلاصہ بیان کرتی ہے, اس کے مطابقت ہوتی ہے اس کے ساتھ. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیاوی اعتبار سے بات کی, رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. اے میرے رب, میری قوم بت پرست ہے, نافرمان ہے, انہیں آپ ہدایت دے دیں, میری بات ماننے لگ جائیں, جو ان سے گناہ ہوا ہے آپ معاف کرنے والے مہربان ہیں. یعنی وہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دنیا میں بیان ہو رہی ہے اور دنیا میں اللہ تعالیٰ سے گناہ کی معافی چاہی جائے گی, خواہ جو بھی گناہ ہو وہ معاف ہو جائے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بات کہی, رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم, کیونکہ دنیا میں اللہ کی صفت غفور رحیم ہے, وہ بخشنے والا مہربان ہے. جتنے سے جتنا بڑا گناہ بھی ہو جائے, بت پرست ہے, مشرک ہے, کچھ بھی ہے, تو اللہ کی صفت مغفرت اور صفت رحم وہ دنیا میں ہے, لہذا وہ معافی چاہے گا تو معاف ہو جائے گا. لیکن آخرت میں صفت مغفرت صفت رحم نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ترجمے میں آپ دیکھیں کسی بڑی تفسیر میں, اس میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے, یہ بڑا مہربان رحیم کا نام ہے, رحیم کا ترجمہ ہے, اور صفت رحیم اللہ تعالیٰ کی دنیا کے اعتبار سے ہے, اور صفت رحمان آخرت کے اعتبار سے ہے. رحمان اللہ کا ذاتی علم ہے, رحیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت. خلاصہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی, لوگ گناہ گار ہیں, بت پرست ہیں, جو میری بات مانیں گے وہ تو ہدایت پر ہو گئے, جو نہیں مانیں گے اللہ اگر وہ آپ سے معافی چاہیں تو فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, مغفرت کرنے والے مہربان ہیں, ان کو معاف کر دیں. یہاں پر معافی کی بات نہیں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, عرض کیا ان تعذبهم فإنهم عبادك, ان لوگوں سے غلطی ہو گئی, اے میرے رب اگر آپ ان کو ان کے گناہوں پر سزا دینا چاہیں تو آپ کے عین مناسب انصاف کے ہیں, آپ کے بندے ہیں, لیکن اگر آپ معاف کر دیں تو فإنك أنت العزيز الحكيم, آپ معاف کر دیں تو اس کے بعد آنا چاہیے تھا فإنك أنت الغفور الرحيم, کہ معافی کی درخواست کریں, کیونکہ پیغمبر ہے نا اللہ کا, اللہ کی صفت جلال غالب ہوگی میدان حشر میں, اللہ کی صفت زبردست ہونا غالب ہوگی آخرت میں, تو اس صفت کا یہاں تذکرہ کیا ہے فإنك أنت العزيز الحكيم, کیونکہ صفت رحمت صفت مغفرت وہ اللہ کی مرنے سے پہلے پہلے دنیا میں غالب ہے, جو چاہے جتنا گناہگار بھی ہو وہ اللہ سے معافی چاہے معافی ہو جائے گی, لیکن آخرت میں آپ کے حساب کتاب کا دن آ گیا تو اس پر فرمایا فإنك أنت العزيز الحكيم. اتنی بات درخواست میں کہہ دی کہ اللہ آپ معاف کر دیں, معاف کر دیں, تو آپ بادشاہ ہیں, آپ کو کون پوچھنے والا ہے, دنیا کا بھی کوئی بادشاہ اگر وہ کسی مجرم کو معاف کر دے تو بادشاہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا, بادشاہ کو اختیارات ہوتے ہیں نا, آپ قانون جانتے ہیں نا کہ یہ قانون ہے, یہ قانون ہے, الا یہ کہ صدر مملکت مطلب اس قانون کو بھی توڑ سکتے ہیں, یہ قانون ہے, یہ قانون ہے, اس جرم کی یہ سزا ہے, الا صدر مملکت, اگر وہ اس جرم کی سزا بھی معاف کر دے اور اس مجرم کو معاف کر دے تو معاف ہو جائے. دنیا کا بادشاہ بھی کسی مجرم کو معاف کر سکتا ہے, وہ تو عارضی بادشاہت ہوتی ہے دنیا کی, بھی مانگ مانگ کر وہ بادشاہت ملی ہے, وہ تو شہنشاہ مطلق ہے, وہ اصل بادشاہ ہے, لیکن بالکل یوگ اسی کی ہوگی آخرت میں. تو یہاں درخواست کا انداز دیکھیں, اور اب آپ بادشاہ ہیں, اگر معاف کرنا چاہیں تو آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں, جیسے دنیا کا بادشاہ معاف کر دے. اور سلطان محمود غزنوی مشہور بادشاہ گزرا ہے, نیک اللہ والا بزرگ بادشاہ, عادل حکمران گزرا ہے, اور غیرت مند مجاہد بادشاہ گزرا ہے. رات کو چکر لگانے کا پروگرام ہوتا تھا کہ کسی مظلوم کی کوئی آہ بکا میرے کانوں میں پڑ جائے تو میں اس کے کسی درجے میں کوئی مدد کر سکوں. تو رات کو اندھیرے میں تو چند لوگ بیٹھے تھے ان کے پاس یہ بھی پہنچ گئے انہوں نے ان کو کہا دعا سلام کے بعد تم کون ہو ہم تو اس طرح چوری کرنے کا پروگرام رکھتے ہیں تو اس نے کہا کہ میں بھی آپ جیسے لوگوں میں کی طرح ہوں اس طرح ہی آدمی ہوں بہرحال بیٹھ گئے ان چوروں نے چوری کرنے کا پروگرام بنایا مشورہ کیا سب نے کہا کہ ہر کوئی چور اپنا اپنا وصف بیان کرے خوبی اس میں کمال کیا ہے ایک نے کہا کہ میرے اندر کمال یہ ہے کہ اگر ہم چوری کرنے جا رہے ہوں تو کتا بھونکے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ کتا جو بھونک رہا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے حیران ہو گئے دوسرے چور ہر کمال آپ میں تو صلاحیت ہے دوسرے چور سے پوچھا کہ آپ میں کیا صلاحیت ہے اس نے کہا چلتے چلتے چلتے جب کہیں جا رہے ہوں تو مجھے خزانے کی خوشبو آ جاتی ہے کہ ادھر اس کمرے میں خزانہ پڑا آج تو آلات تیار ہو گئے نا وہ اصلی سونا اٹھاتے ہیں وہ بجتا ہے اور دوسرے نقلی سونے میں وہ آلہ بجتا ہی نہیں ہے تو چلتے چلتے جس کمرے کے قریب جس بینک کے قریب ہو میں صدر کے قریب سے گزر ہو اور اس میں خزانہ موجود ہو تو میں مجھے خوشبو آ جاتی ہے خزانے کی انہوں نے کہا ارے یہ بھی مشکل حال ہو گئی ہے کہ ایسے ہر کسی دیوار کو پھاڑتے رہیں گے یہ ایسا ایک دیوار کو پھاڑنا پڑے گا جس کے اندر کے خزانہ پر ہے تیسرے نے کہا کہ میرے اندر صلاحیت یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں بھی اگر کسی کو دیکھ لوں تو میں صبح پہچان لیتا ہوں کہ یہ رات کو ہمارے ساتھ بندہ تھا میں کہا یہ بھی اچھی بات ہے چوتھے نے کہا کہ میرے اندر صلاحیت یہ ہے کہ جتنی اونچی دیوار ہو وہ جو نقب لگانے کے لیے اس زمانے میں گوشت پھینکتے تھے وغیرہ پھر اس پر چڑھ کر جاتے ہیں تو جتنی اونچی دیوار بھی ہو تو میں نقب کو پھینک سکتا ہوں اور پھر اس پر چڑھ کے کاروائی کر لیتا ہوں سب نے اپنے اپنی کمال بتا دیا وہ جو نیا مہمان آیا تھا اس سے پوچھا ہے کہ آپ میں کیا کمال ہے تو اس نے کہا میرے اندر یہ کمال ہے کہ اگر کوئی مجرم ہو اور میری داڑھی ہل جائے تو پھر مجرم کی سزا معاف ہو جاتی ہے بس اس کے لیے ایسا کوئی مقدر ہوتا ہے اس سے اندازہ ہوا بادشاہ اس وقت کے کیسے ہوتے تھے تو جی اب چوری کرنے کے لیے روانہ ہو گئے جب قریب پہنچے تو کتے کسی خزانے کے تو بادشاہی خزانے کے قریب جانا تھا تو کتے نے بھونکنا شروع کیا اس لڑکے نے کہا کہ بات یار بڑی خطرناک ہے کتا کہہ رہا ہے کہ یہ جو بندے آ رہے ہیں ان کے دائیں بائیں بادشاہ سلامت بھی ساتھ ہی آ رہے ہیں وہ دوسرے چور ہنسنے لگ گئے کہ یار یہ تو عجیب بے وقوف آدمی ہے بادشاہ ادھر کدھر وہ اللہ اللہ کر رہا ہوگا ادھر رات کو کیا پھرنا ہے اس نے کہا بھارا کتا یہ کہہ رہا ہے باقی آپ کی مرضی ہے جب تھوڑا سا قریب گئے تو دوسرے نے کہا بھائی وہ خزانے کی خوشبو آ رہی ہے خزانہ ادھر ہی ہے اس کمرے میں ہے تیسرے نے اپنی صلاحیت دکھائی وہ نقب پھینکا اور وہ ساروں نے اشرفیاں مشرفیاں جو کچھ ہے وہ ڈھیر باندھے بادشاہ سلامت نے بھی اپنے حصے کا ڈھیر باندھا اور ان کی جگہ پر چلے گئے بہرحال سلطان محمود غزنوی نے وہ حالات اور وہ جائزہ لے لیا کہ جگہ یہ ہے اور وہاں سے وہ غائب ہو گئے صبح جیسے دفتر لگا پولیس کو بھیجا یکدم جو ہے ان سارے چوروں کو پکڑ کر وہ لے آئے اور یہ سارے اب پریشان ہو گئے کہ بڑی مصیبت بنی ہے یہ تو اب سزا ہی سزا ہے اور قتل ہو جائیں گے جیسے بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو اس لڑکے نے فوراً کہا کہ میں نے اپنی صلاحیت ابھی تک نہیں دکھائی رات کی تاریکی میں بادشاہ سلامت آپ بھی ہمارے ساتھ تھے اور میں نے آپ کو پہچان لیا ہے اب صرف آپ کی صلاحیت باقی رہ گئی ہے اس کو آپ منظر میں لائیں وجود میں لائیں آپ نے کہا تھا کہ جب میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرموں کو میں معاف کر دیتا ہوں تو اب آپ اپنی داڑھی کو ہلائیں ہم نے تو اپنی ساری صلاحیتیں استعمال کر لی ہیں بادشاہ کو ہنسی آ گئی وہ داڑھی ہل بھی گئی داڑھی تب ہلتی ہے کہ جب صحیح سنت کے مطابق ہو وہ ایسے خشخش ایسا خط نہ رکھا ہو وہ کس نے ان بالوں میں کیا ہلنا ہے تو وہ داڑھی ہلی بادشاہ نے ان کو معاف کر دیا بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام درخواست کر رہے ہیں کہ یار اگر آپ ان گناہگاروں کو عذاب دینا چاہیں تو آپ کے عین انصاف کے مطابق ہے اور اگر آپ معاف کرنا چاہیں تو آپ کو کون روک سکتا ہے دنیا کا بھی کوئی بادشاہ مجرم کو معاف کرے تو اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا آپ تو شہنشاہ مطلق ہیں اگر سب کو معاف کر دیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پوری رات پڑھتے رہے اور روتے رہے پوری رات پڑھتے رہے ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم صبح ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں رات بھر روتے رہے صبح بھی رو رہے ہیں تو فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں, اور ساتھ یہ دعا بھی تھی اللہم امتی جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے, عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے آہ و وفا کو قبول کر لیا ہے, اور وہ آیت نازل ہوئی فَلَسَوْفَ يُوْقِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو ناراض نہیں کرے گا, خوب دے گا. تو پھر جبرائیل سے پوچھا کہ کیا میرا رب مجھے خوب دے گا, تو فرمایا کہ آخر اپنے جب آپ اپنے امتیوں کے لیے سفارش کریں گے اللہ قبول کرے گا, حتیٰ کہ اس شخص کی بھی مغفرت ہو جائے گی کہ جو صحیح موحد ہوا, اس کے نانا اعمال میں ایمان میں شرک نہیں ہے, تو اس کو بھی اللہ معاف کر دیں گے. اللہ سمجھ نصیب کر. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلك الفوز العظیم لله ملک السماوات والارض وما فیهن وهو على كل شيء قدیر صدق اللہ العظیم. قال اللہ هذا, اللہ تعالیٰ اس دن فرمائیں گے کہ سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی. لہم جنات تجری من تحتها الانہار, ایسے لوگوں کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ کی ان کو خوشنودگی حاصل ہوگی اور وہ اللہ سے خوش ہوں گے. ذالک الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. للہ ملک السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہی. وما فیہن, جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے اس کے بھی. وہو علی کل شیء قدیر, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. بات ہو رہی تھی حدیث علیہ السلام کے جواب کی, جو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے کہ آپ نے لوگوں کو یوں کہا تھا کہ میری عبادت کرو, ان کا جواب ختم ہو گیا حدیث علیہ السلام کا. آج کے سبق میں تقریباً پوری سورہ مائدہ کا خلاصہ بیان ہو رہا ہے. سورہ مائدہ کے اندر بہت سارے احکام آئے, وصیت کے بھی, شکار کے بھی, اور توحید رسالہ اعمال کے سب مسائل تقریباً کہیں تفصیلی کہیں اجمالی شکل میں سورہ مائدہ کے اندر آئے. مائدہ کا نام اسی وجہ سے ہے جو اس گزشتہ رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی دسترخوان کے نزول کی, اس کا ذکر ہے. اس کا خلاصہ یوں فرمایا کہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم, یہ جو میدان حشر کا دن ہے اس میں سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی. سچے لوگ اور سچائی, یہ کیا چیز ہے؟ صدق کا لفظ جو ہے یہ تمام اعمال خیر کے اوپر شامل ہے. تمام اعمال خیر کو لفظ صدق اپنے احاطے میں لے لیتا ہے. تو سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی, یعنی جن کا سچا اور صحیح عقیدہ تھا, صحیح اعمال تھے, صحیح ان کے اخلاق تھے, صحیح معاملات تھے, صحیح دینداری تھی, یہی سچائی ہے. تو سچے لوگوں کو ان کی سچائی میدان حشر میں فائدہ دے گی. یہ جو سچائی ہے یہ میدان حشر کی سچائی مراد نہیں ہے کہ اس وقت لوگ سچ بولیں گے. اس وقت تو ہر کوئی سچ بولے گا, ہر حصہ بدن کا بھی بولے گا, ہر چیز گواہی دے گی. وہاں تو کافر بھی سچ کہیں گے, اور سچ کہہ کر آخر میں کہیں گے وَالَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا, چاہے افسوس کے مٹی ہو جائیں تاکہ حساب کتاب ہی نہ ہو. اور ایک اور صورت میں فرمایا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد, افسوس کہے گا شخص کاش کہ میں نے اس ہمیشہ والی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا, یعنی آخرت کی جو زندگی ہے وہ دائمی ہمیشہ والی زندگی ہے. تو وہ یہ کہے گا شخص کہ ہائے افسوس اس زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا. تو بات یہ ہے کہ میدان حشر میں جو لوگوں کی گفتگو ہوگی یا جواب سوال ہوگا, حتیٰ کہ کافروں کی بھی جو گفتگو ہوگی وہ سچی ہوگی, اس وقت کی سچائی یا اس وقت کی ندامت یا اس وقت توبہ استغفار یا رونا دھونا وہ کام نہیں آئے گا. یہاں پر جو سچائی ہے وہ سچائی مراد ہے دنیاوی. یوم ینفع الصادقین صدقہم, کہ اس دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی, یعنی جو دنیا میں وہ رہے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں, صحیح عقیدہ رکھتا ہے, ہر معاملے میں دینداری کو, دینی معلومات کو, دینی مسائل کو پوچھ پوچھ کر اس کے مطابق عمل کیا ہے, یہ ان کو وہاں فائدہ ہوگا. یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار, ایسے لوگوں کے لیے باغات ہوں گے کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ ایک جنت کی ایک اللہ پاک ایک نعمت کا یہ تذکرہ تقریباً ہر جگہ ہو جاتا ہے, لہم جنات تجری من تحتها الانہار, مراد اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی ہے, ہر نعمت ہے. یہ ایک مکان یا نہر یا باغ, یہ دو عمدہ نعمت دنیاوی نقطۂ نظر سے سمجھائی جاتی ہے کہ اس سے کہیں اعلیٰ نعمتیں آخرت میں ہوں گی, ورنہ تو انسان کی ہر خواہش جو بھی اس کی مرضی جو اس کا دل چاہ رہا ہے وہ ہر نعمت وہاں اس کو ملے گی اور وہ ہر نعمت باخر مقدار میں ہوگی. سورہ واقعہ میں قرآن مجید نے بتایا نا کہ لا مقطوعۃً ولا ممنوعۃً, کہ کوئی چیز نہ ختم ہونے والی ہے, نہ اس سے یہ سیر ہوگا, نہ وہ گلنے سڑنے والی ہے, اور خوب لذیذ, یعنی ہر نعمت جس طرح کی وہ زندگی دائمی ہے, ہمیشہ رہنے والی ہے, ایسی اس کی نعمتیں بھی دائمی ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گی. جیسے وہاں کی جوانی ہمیشہ, وہاں کے محلات ہمیشہ, وہ نہریں جاری رہنا ان کا ہمیشہ, موسم بہار کا ہونا ہمیشہ, ایسی ہر نعمت کا ہونا وہاں پر ہمیشہ ہے. موسم کا تغیر تبدل اور یہ جو انقلاب ہوتا ہے نظام کا, یہ دنیا میں ہے, وہاں پر ایک ہی موسم ہے. یہاں پر انقلاب عالم, موسم کا تغیر تبدل انسان کے سفر کا پتہ بتانے کے لیے ہے کہ اس نے جانا ہے. جس طریقے سے موسم پر اتار چڑھاؤ آ رہا ہے, تغیر تبدل آ رہا ہے, انسان کے وجود کے اوپر بھی جوانی بڑھاپا آ رہا ہے, اس طریقے سے صبح سورج نکل رہا ہے, شام کو جا رہا ہے کچھ اور, یہ تغیر تبدل احوال زمانہ انسان کے سفر کے منتقل کا پتہ بتاتے ہیں. وہاں پر سفر تو ہونا نہیں ہے, ایک ہی جگہ میں ہمیشہ رہنا ہے, منتقل نہیں ہونا ہے, اس لیے وہاں کی صحت ہمیشہ, جوانی ہمیشہ, نعمت ہمیشہ, وہ پھل وہ جنت وہ باغات ہمیشہ, اور اسی طریقے سے جو بھی نعمتیں ملی وہ دائمی ہیں. تو تھوڑا سا پتہ بتا دیتے ہیں, ورنہ تو حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع معنی بیان فرما دیا جنت کی تفصیل کے بارے میں, اور قرآن مجید نے بھی یہ بات کہی کہ مالا عین بات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنت کی نعمتیں جو قرآن و حدیث کے اندر بیان کی جاتی ہیں, یہ ویسے ان کا ایک پتہ ہے, ایک نام ہے, ورنہ تو مالا عین رات, کسی آنکھ نے وہ نعمتیں ابھی دیکھی نہیں, کسی نے سنی نہیں, کسی نے پڑھی نہیں, کسی نے سونگی نہیں, وہ کوئی ان نعمتوں کا ان کے ساتھ کوئی تصور نہیں ہے. یہ عالم الگ ہے, سارا گند نظام ہے, وہ عالم سب صاف ستھرا ہے, سب خوبیاں اور خوشیوں کے اس میں نظام ہے, یہ تو دار دنیا دار مسائل اور مسائل کا نظام ہے. تو فرمایا لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا, ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا, ہاں رضی اللہ عنہم ورضوا, تمام مومنین کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. ویسے قرآن مجید میں اکثر مقام پر رضی اللہ عنہم ورضوان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے استعمال ہوا ہے, لیکن اس مقام پر رضی اللہ عنہم ورضوان یہ اور اسی طرح دو چند مقام اور پر عام نیک لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے کہ اللہ ان سے راضی, اللہ کی ان کو خوشنودگی حاصل ہوگی اور یہ لوگ اللہ سے خوش ہوں گے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب جنتیوں کو جنت عطا کر دی جائے گی تو ایک ندا لگے گی اللہ رب العزت کی طرف سے, ندا یہ ہوگی کہ آپ لوگوں کو کوئی نعمت اور نہیں ملی, کوئی رہتی ہے چیز. جنتیوں کو یہ آواز آئے گی کہ کیا تمہیں جو کچھ دینا تھا, جو وعدہ تھا, وہ سارا پورا ہو گیا ہے, سب نعمتیں سب چیزیں تمہیں عطا کر دی گئی ہیں. تو جنتی یہ کہیں گے کہ سب عطا کر دی گئیں, بلکہ ہمارے تصور خیال سے بھی زیادہ عطا کر دی گئیں, ہماری حیثیت اور ہمارے اعمال لحاظ سے بھی کہیں زیادہ عطا کر دی گئی ہیں, کیونکہ جنت کی تو اتنا نعمت جو ہے وہ دنیا, پوری دنیا وہ معافی ہاں سے بہتر ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک لاٹھی کی جگہ جنت میں ایک لاٹھی کی جگہ دنیا و معافی ہاں کی یہ ساری جتنی سلطنت حکومت کے ساری اگر کسی کو مل جائے یہ اتنی قیمتی نہیں ہے جتنی قیمتی کسی جنتی کو ایک لاٹھی رکھنے کی جگہ مل جائے. وہ ہے اس کی پکی نا. یہ تو آرزی ہے یہاں بادشاہ کے بھی آرزی. یہاں بھی دیکھنا آپ ووٹوں کا نظام آ رہا ہے کیسے بھیک مانگیں گے کیسے وہ کریں گے. یہاں سب کچھ نظام ایسا ہی ہے. تو جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ دائمی. بات کر رہا تھا لہم جنات تجری میں رضی اللہ عنہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ کوئی تمہیں نہیں ملی چیز. سارے جنت یہ کہیں گے ہم سے تو جتنے ہم اس سے کہیں زیادہ مل چکی. پھر کچھ پوچھ گچھ کے بعد بعض نے تو کہا کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ ہاں آپ کا رب دیدار نہیں نصیب ہوا ہے اس طرح. پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ ایک اور نعمت ہے احل لکم رضوانی فلا اسخط ابدا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ راضی ہوں اور کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. ایک تو نا دنیا میں نعمت مل بھی جائیں لیکن خطرہ ہے کہ اس پیسے کی نعمت میں صحت کی نعمت میں عہدے کی نعمت میں کہیں ہمارے امتحان ہو رہا ہے اور ہم اس میں فیل ہو گئے ہوں تو وہ نعمت تو دو والے جان بن گئی. پھر اللہ کی طرف سے ناراضگی ہو جائے گی. پہلے اللہ خوش تھے ایک نعمت عطا ہو گئی اس میں امتحان ہوا ہم ناکام ہو گئے پھر اللہ ناراض ہو جائیں گے. لیکن آخرت کے لحاظ سے جب نعمت عطا کر دی گئی تو فلا اسخط ابدا کہ میں آپ لوگوں سے خوش ہو گیا ہوں اب کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الجنت فی عام. جنت ایک صاف میدان کا نام ہے. اس کے اندر جو نہریں جاری ہوں گی وہ آپ کا ذکر و اذکار ہے آپ کے نوافل ہیں آپ کا صدقہ ہے آپ کی تسبیحات اس کے محلات ہیں آپ کے ذکر و اذکار عبادت صدقہ اس میں باغات ہیں اس میں نہری. تو اب جتنا کوئی اس کے اندر کاشت کرتا جا رہا ہے اتنا پھر جب حساب و کتاب ہوگا تو اس کو حاصل کر لے گا. کوئی کسان اپنی زمین میں جتنی وہ محنت کرے گا من جدا وجدا جو جتنی کوشش کرے گا اتنا وہ پائے گا. یا دنیا آخرت کے لحاظ سے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ. دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے اس میں بونا ہے اور بونا کیا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ذکر و اذکار سچائی عبادت تلاوت اچھے اخلاق نماز روزہ حج زکات یہ سارے کیا چیزیں ہیں یہ جنت کے پھل محلات لگ رہے ہیں. دوم جنات ان تجری میں تحت رہا پروار قال اللہ عزا یوم ینفع الصادقین صدقهم سچے لوگوں کو ان کی سچائی آخرت میں فائدہ دے گی. جو جس کا عمل جتنے اخلاص کے ساتھ ہوگا سنت کے مطابق ہوگا اتنا اس کو فائدہ ہوگا. دیکھو یہاں دنیا میں کوئی کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے جھوٹ بول کر کے بھی اپنی ولایت بیان کر سکتا ہے کہ میں تو یوں بزرگ ہوں اتنے زیادہ تلاوت کرتا ہوں اتنے نوافل پڑھتا ہوں اتنے سچے کرتا ہوں بھلا کچھ بھی نہ کرتا ہوں. لیکن آخرت میں تو اس طریقے سے کوئی جھوٹ موٹ نہیں چل سکے گا ہر سچائی اس کے سامنے آ جائے گی. میں یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ذرہ برابر سرسوں کے دانے کے برابر اس سے تھوڑی سی عمل نے کی ہے وہ بھی وہاں سامنے ہے اور اس سے اتنی کوئی گناہ ہے تو وہ بھی سامنے ہے. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تحلا بما لم یعطا کان کلابس ثوبی زور کہ ایک شخص لوگوں کو ایسی باتیں بتاتا ہے اپنی نیکی کے بارے میں جو نہیں کرتا وہ. کیا رات کو ماشاء اللہ اٹھ گئے تھے طوفان آ گیا تھا آندھی آ گئی تھی نیند نہیں آ رہی تھی پھر ہم نے بھی وضو بنا کے تو نفلوں میں شروع ہو گئے کوئی نفل مفل کوئی نہیں ہے ویسے وہ ساتھیوں میں اپنا وہ بنا رہا ہے نا اتنے تلاوت کر لیے اتنا میں صدقہ کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے اور یوں جبکہ کرتا نہیں ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص اپنی نیکی بتاتا ہے لوگوں کو جبکہ وہ نیکی کرتا نہیں ہے تو وہ جھوٹ کے دو چادریں پہن رہا ہے یعنی دو جھوٹا ہے. اللہ سمے نصیب فرمائے باقی کل بات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم. اللہ ہی کی ملکیت میں ہے زمین و آسمان کی بادشاہت اور جو کچھ ان کے اندر ہے اس کی اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. بات ہو رہی تھی کہ نیک لوگوں کو ان کی نیکی کا فائدہ آخرت میں ہوگا اور ایسے ایسے انعامات ان کو آخرت میں دیے جائیں گے. علماء نے لکھا ہے کہ نیک لوگوں کو نیکی کا فائدہ قرآن حدیث کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر جب فتوحات کا دروازہ کھلا اور یہ اس وقت کی سپر طاقتیں جو ان کے ماتحت آئیں تو یہ پریشان ہو گئے تھے کہ کہیں ہمیں نیکی کا سارا بدلہ دنیا میں ہی نہیں مل گیا کہ قیصر بسرا کی حکمرانی اور یہ ان کے تخت اور عجیب عجیب سجے ہوئے ان کے جو یوسف جو عجائب گھر, اب تو یہ بت پتھر کے اور اس طریقے سے لٹکا دیتے ہیں نا کہ فلاں بادشاہ کی یہ یادگار ہے اور فلاں کی یہ عجائب خانوں میں یہ چاندی کے سونے کے اس طرح کی چیزوں کے یہ بنے ہوئے اس وقت کے ان کے عجائب خانے تھے. تو یہ سارا سرمایہ تھا, سارے مال غنیمت تھی. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ختم کرا کے تڑوا کے اس کو بیت المال میں وہ جمع کرایا. تو بات یہ ہے کہ نیک آدمی کو نیکی کا فائدہ اللہ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں. ہاں, آزمائش سے گزرنا یہ اقرار کی پکی سنت ہے, اس سے کوئی مستثنا نہیں ہے. مصائب اور آزمائش یہ اللہ تعالیٰ کی اتنا پکا اصول اور دستور ہے کہ اس سے اپنے برگزیدہ ہستیاں انبیاء علیہ السلام بھی مستثنا نہیں ہو سکتی. سب پر آدمی پھر ایمان عمل کے مطابق ہر آدمی کے اوپر آزمائش اور مصیبت آتی ہے. بس اللہ سے ہر وقت عافیت کا سوال کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ نیک آدمی کو اللہ تعالیٰ دنیا میں رسوا کرتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, فرماتے ہیں کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خالص اللہ کے لیے ہو جاؤ تو پھر اتت حد دنیا وہی اراہم, پھر دنیا آپ کے قدموں میں آئے گی. یہ دنیا کی عجیب مثال ہے جو صوفیاء نے لکھی ہے کہ دنیا کے پیچھے انسان اگر جائے تو یہ آگے آگے جاتی ہے اور اگر دنیا کو چھوڑے بے راغب ہو جائے اس سے تو یہ پیچھے پیچھے آتی ہے. اور سائے کے ساتھ مثال دی ہے کہ جب بھاگے نا انسان کے, انسان کا سایہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ساتھ آتا ہے پھر دنیا ساتھ آتی ہے. بعض حکماء نے یہ لکھا ہے کہ جب لوگ اعمال اپنے بنانے میں لگ جائیں تو تم حسن اعمال میں لگ جاؤ, کہ جو نیکی ہو رہی ہے نا اس میں کمال آتا ہے اس نیکی میں, کہ جتنا زیادہ اس میں اخلاص ہو, جتنی زیادہ اس میں سنت کی اتباع ہو, جتنے زیادہ اس میں خوشی و خضوع ہو, پہلے وہ نماز کی نیکی ہو, صدقے کی نیکی ہو اور کوئی نیکی ہو, جتنی وہ سنت کے قریب ہوگی, قرآن سنت کے قریب ہوگی, جتنا اس میں اخلاص ہوگا, خوشی و خضوع ہوگی, اتنا اس میں حسن عمل آئے گا. تو لوگ اعمال کو اچھا بنائیں تم حسن اعمال میں لگ جاؤ, اور لوگ فضائل کو اپنائیں تو آپ فرائض کو اچھے طریقے سے اپنانے میں لگ جاؤ. فضائل بہت اچھی چیز ہیں لیکن فرائض نہیں چھوٹنے چاہیے, فرائض میں مکمل عمدگی ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کہ وہ ساتھی صبح کی نماز میں نہیں آئے اور جا کے ان سے پوچھا پھر کہ آپ صبح کی نماز میں کیوں نہیں پہنچے جماعت میں, تو بتایا گیا کہ رات کو اس کی پانی لگانے کی ڈیوٹی تھی, وہ جو کنویں میں پانی تقسیم ہوتا ہے نا کہ آج اس نے پانی لگانا ہے تو آج اس کا نمبر ہے, وہ کھیتی باڑی کا ساتھ والا ساتھی تھا. تو اس طریقے سے بعد میں لکھا ہے کہ وہ رات کو اس کی امی نے بتایا کہ عبادت کر رہا تھا اور رات کو دیر تک عبادت کرتا رہا, نوافل تہجد میں مصروف رہا, تو صبح کی جماعت کے قریب اس کی آنکھ لگ گئی اور جماعت رہ گئی. تو عورت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے کے لیے پہنچ گئے کہ کیوں جماعت میں یہ شخص شریک نہیں ہوا, تو انہوں نے پھر یہ وجہ بتائی کہ رات کو نفل پڑھتا رہا. تو فرمایا کہ اگر ساری رات سوتا رہتا اور صبح کی نماز کو با جماعت ادا کرتا تو یہ بہتر تھا ساری رات نفل عبادت میں مصروف رہنے سے. تو لوگ فضائل میں لگ جاتے ہیں, فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں. فرائض اپنی جگہ پر اپنے وقت میں صحیح پابندی سے ادا کرنے چاہیے. پھر اس کے اوپر اضافہ ہے, اشراق ہیں, چاشت ہیں, فلاں عبابین کے نفل ہیں, فلاں فلاں ہیں. فرائض میں سستی ہو اور فضائل میں لگ جائے, یہ کمال نہیں ہے. فضائل تو تتمہ فرائض ہیں, فرائض تو اصل ہیں. فرمایا کہ جب لوگ دوسروں کے حقوق تلاش کرنے میں لگیں تو وہ کمال شخص وہ ہے جو اپنے حقوق پہ نظر ڈالے کہ میرے اندر یہ کمی ہے, میں فلانے نیک کام میں سست ہوں, فلانی چیز میں میری کوتاہی ہے. اپنے حقوق کی طرف توجہ ڈالے گا اور اپنے حقوق دور کرے گا, پھر فائدہ ہے. لوگوں کے حقوق کے گردانے میں دہرانے میں کیا فائدہ ہے؟ غیبت ہوگی, وقت ضائع ہونا ہے, ثواب ضائع ہو رہا ہے, اس سے کوئی اصلاح تو نہیں ہے. وہ کہاں بیٹھے ہیں, ہم یہاں بیٹھ کر ان کے حقوق کو بیان کر رہے ہیں. اور آگے فرمایا کہ لوگ دنیا کی جب فکر میں لگیں تو باکمال شخص وہ ہے جو آخرت کی فکر میں لگے. آخرت کی فکر کرنے میں فائدہ دو رہا ہے, دنیا بھی بن جاتی ہے, آخرت دنیا تو ہوٹل ہے, اس میں بننا ہی ہے. لیکن دنیا کی فکر میں صرف دنیا بنتی ہے. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید, جو شخص دنیا کے کامل وقت دنیا کے طرف لگا دیتا ہے, ہم اسے دیتے ہیں لیکن جتنا ہم چاہتے ہیں. اور جو شخص آخرت کو چاہتا ہے اس کو ہم خوب دیتے ہیں, جتنا وہ کر رہا ہے اس سے کتنا زیادہ اس کو مل رہا ہے. فرمایا کہ جب لوگ مخلوق کو راضی کرنے میں لگیں تو باکمال شخص وہ ہے جو اپنے خالق کو راضی کرنے میں لگ جائے. مخلوق کو راضی ہو جائے نہ بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے, اللہ اللہ کے رسول راضی ہو. تو بات ہو رہی تھی کہ نیک آدمی کو نیکی کا فائدہ آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا, اللہ پاک دنیا میں بھی اس کا اجر عطا کرتے ہیں. فرمایا رضی اللہ عنہ و رضی اللہ عنہ, اللہ ایسے لوگوں سے خوش, وہ اللہ سے راضی ہیں, خوش ہیں. ذالک الفوز العظیم, یہاں تک بات ہو گئی تھی, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور یہ دوستو اصل کامیابی ہے کہ جب انسان کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو اسے سب کچھ حاصل ہو گیا ہے. قرآن مجید نے اس عنوان کو جتنے مقام پہ شاد فرمایا ہے اس کو بڑی کامیابی کہا ہے, کیونکہ اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان سے انسان کا رب راضی ہو جائے تو سب کچھ اس کا ہے. اور اگر اللہ راضی نہیں ہے تو یہ شخص پھر ناکام ہے, بھلے اور اس کے پاس دنیا مال و متاع یہ سب کچھ ہو بھی جائے. تو جب اللہ ناراض ہے تو مشکلات ہیں. یا دنیا کی زندگی 60-70 سالہ بڑی بات ہے کہ 100 سال ہو بھی جائے, وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. اس میں تب ہی فائدہ ہوگا, وہ زندگی کامیاب تب ہی بنے گی جب اس سے اللہ راضی ہوں گے. فرمایا للہ ملک السماوات والارض وما فیہن, اللہ ہی کے لیے ہے ملکیت زمین و آسمان کی اور جو کچھ اس کے اندر ہے. میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے جو آیات ختم ہوتی ہیں اس کے آخر میں کچھ خاص صفات کا تذکرہ ہوتا ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, ذالک الفوز العظیم, وہ سابقہ مضمون کا تتمہ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جب کوئی سورت ختم ہوتی ہے تو اس سورت کے آخر میں بھی کچھ خاص صفاتی نام اللہ تعالیٰ کے ذکر ہوتے ہیں, اللہ کی قدرت کا ذکر ہوتا ہے, اس کا بھی خاص پیغام مقصد ہوتا ہے. یہاں پر دیکھیں قرآن مجید کی سورہ مائدہ ختم ہو رہی ہے اور ایت آخر یہ ہے للہ ملک السماوات والارض وما فیہن, اللہ ہی کی ملکیت میں ہے زمین و آسمان کی بادشاہی. یہاں مسئلہ توحید ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو بعض لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا, ثالث ثلاثہ کہا, مشکل کشا کہنے لگ گئے, فلاں فلاں, جبکہ ان کے اوپر مشکلات آئیں. جو اللہ ہوتا ہے اس کی ملکیت میں سب کچھ ہوتا ہے, اس کے اوپر کوئی مشکل نہیں آتی, وہ دوسروں کی مشکلوں کو دور کرتا ہے. جبکہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے بہت بڑا پروگرام بنائے تو انہوں نے اپنے بیان میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی, من انصاری اللہ, کون ہے جو خدا کے واسطے میری مدد کرے گا. تو بات یہ ہے کہ یہاں عجز ثابت ہو رہا ہے, اور اللہ عاجز نہیں ہوتا, وہ تو کبھی ہے, قادر مطلق ہے. جب عجز ثابت ہو گیا اور وہ پکار رہے ہیں من انصاری اللہ, اور پھر اس بھور میں انہوں نے پھنسا بھی دیا, وہ تو اللہ رب العزت نے بھر رکھا, اللہ اپنی طرف اٹھا لیا, اپنی قدرت دکھائی ہے. تو یہاں توحید کی بات ثابت ہوئی کہ اللہ کے علاوہ مختار کل زمین و آسمان کی ملکیت اور مختار کل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے, اللہ ہی کی ملکیت میں ہے زمین و آسمان کی بادشاہت اور جو کچھ اس کے اندر ہے. لہذا عبادت بھی اس ذات کی ہو کہ جو ہر لحاظ سے تمام عیوب سے پاک ہے اور تمام صفات ذاتیہ کا وہ مالک ہے, وہ خالق بھی ہے, وہ قادر بھی ہے, وہ رازق بھی ہے, وہ مالک بھی ہے, وہ حی لا یموت بھی ہے, کہ جب چاہیں جس وقت چاہیں اللہ پاک کو پکاریں, کوئی ممانعت والا وقت نہیں ہے, ہر وقت اللہ رب العزت کا دروازہ کھلا ہے. انسان کو نیک عمل میں رکاوٹ کا ایک سبب سب سے بڑا وہ خواہش ہے. جب تک انسان کی یہ خواہش قرآن و سنت کے تابع نہ ہو تو اس وقت تک انسان گمراہ ہو سکتا ہے. اور خواہش کی پیروی جتنی بھی کوئی کرے گا کبھی مکمل کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. حکما نے لکھا ہے کہ چند ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی پیروی میں وہ مکمل نہیں ہو سکتی. جیسے خارش کی مرض ہے, انسان کا دل چاہتا ہے کہ خارش کرے تو جتنا مرضی خارش کرتا رہے خارش اور ہوتی جائے گی. اس کا نجات ہے, خارش سے نجات کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ کھجلی کرنا چھوڑ دے, تھوڑا سا اپنے نفس کے اوپر مشقت لائے, برداشت کرے اور خارش کرنا چھوڑ دے تو خارش دور ہو جائے گی. بری خواہش اس کے پیچھے لگنا کہ یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا اور اس شوق میں لگا رہے تو کبھی خواہش مکمل نہیں ہو سکتی. ہاں بری خواہشات سے بچنے کا واحد حل یہی ہے کہ اس سے رخ اپنا پھیرو, پھیر لے, زاویہ نظر تبدیل کرے, اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کی طرف اپنے دل و دماغ کو لائے اور یہ بری خواہشات سے اپنے آپ کو روکے گا. اگر وہ چاہے کہ خواہشات کے اوپر عمل کر کے میں کامیابی حاصل کروں تو ہرگز نہیں ہو سکتی, اور ناکامی اور رسوائی میں جائے گا. اسی طریقے سے وہ جو جس کو بیماری لگ جاتی ہے پانی پینے کی ایک, اور وہ جتنا پانی بھی وہ پیتا رہے اس کو دریا میں بھی ڈال دیا اور پانی پیتا رہے اس کی سیرابی دور نہیں ہو سکتی, ایک مرض ہے. بعض دفعہ یہ مرض انسانوں کو بھی لگتی ہے اور اس زمانے میں اونٹوں کو بھی یہ مرض لگ جاتی تھی. تو بات یہ ہے کہ وہ جو پانی پینے والی مرض ہے جس سے ہلکا خشک ہو جاتا ہے, وہ جتنا پیتا رہے پیٹ ڈوبتا جائے گا, وہ بیماری دور نہیں ہوگی. اس کا حل یہی ہے کہ صبر کرے. یہ اسی وجہ سے رمضان کے روزے فراز اور یہ کہا کہ صبر کا مادہ ہے. بس جب وہ اس میں صبر کرے گا تو اس بیماری سے اس کا علاج ہو جائے گا, چھوٹ جائے گی جان. یہی بات بعض لوگوں کو وہم کی مرض ہوتی ہے, ایک دفعہ منہ دھوتے ہیں, دو دفعہ دھوتے ہیں, ٹوٹی فل کھولتے ہیں, پھر فرش فرش کرتے ہیں, پھر سیڈوں کو سیڈوں والے لوگوں کا بھی وضو کروا دیتے ہیں. ہمارے ایک استاد تھے, اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے, تو ان کو بھی وہم کی مرض تھی, حفظ کے استاد تھے, تو وضو کرتے رہتے تھے. دریا سندھ مکھڈ کی بات ہے تو دریا سندھ کو جاتے تھے, پہلے پہلے وضو بناتے کے لیے ساتھ ہو جاتے تھے, پہلے وضو کرتے رہتے تھے, وضو کرتے رہتے تھے کرتے رہتے تھے, لیکن وہم دور نہیں ہوتا تھا. پھر آخر میں آ کے وہ اندر ڈبوکی لگا دیتے, ہوتا لگا دیتے کہ اب تو ہو ہی جائے گا وضو. اب کیا وہم کی مرض کا علاج بھی وہ یہی ہے کہ اس وہم سے رخ کو بدلنا ہے, پھر وہم کا علاج ہو جائے گا. یہی بات ہے, ایک اہم بات کہ بعض لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے کہ میں پیشاب کر کے جب اٹھتا ہوں تو میرے دو قطرے گرتے ہیں. وہ بعض دفعہ کسی کے پہ گرتے ہیں, اکثر نہیں گرتے ہیں, لیکن ایک شیطان ہے جس کو حدیث نے الوہم کہا کہ وہ وضو میں وسوسے ڈالنے والا ہے, تو وہ پریشان کرنے کے لیے. اب اس کا حال یہ ہے کہ دفعہ دیکھ لے جب قطرے نہیں ہیں تو آئندہ یقین کر لے, حدیث میں جناب نے فرمایا یقین کر لے کہ وضو پورا ہے, بس اس دو تین دن ایسے کرے گا تو وہ وہم کا علاج ہو جائے گا. ایک حدیث میں جناب کا فرمانا ہے کہ تھوڑے سے پانی کا وہاں چھڑکاؤ کر لے تو وہ سمجھ